urai! A Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. 6 óra után 15 perccel jó reggelt kívánunk minden hallgatóknak. Hello Jani, hello Feri! Sziasztok, jó reggelt! Hello, drága hallgatók! Hát mondanám, hogy jobb idő van, és ezzel talán nem túlzok, mert az 1 fok helyett 4 fok. Tehát szerintem ez egyébként nem rossz. De egyébként nem rossz, és... Kézzétek el, azt látom, nem tudom, hogy igaz-e, de jövétén kedde 21 fok. Tehát ez a teljes nonsens. Jézus, ha nem mondjuk, én örülök neki, mert ma a téli kaládba jöttem egészen konkrétan. Fölvettél egy kis pufi jackidet, a kis bekötött kesztyűvel? De most komolyan, tegnap, amikor bejöttem, szétfagytam, ráadásul el kellett mennem, egy mit tudom, webáruházba rendeltünk valamit, és ha elmentünk érte a város másik végébe. Figyeljetek, az Ősvezértér magasságába már konkrétan kifordított az esernyőmet a szél, utána pedig eljött mellettem egy nagyon szabályosan előző jobbról autó, hogy aztán bejárjon egy piros lámpához, egy 20 méterrel fejjel, de előtte természetesen még beterített, ahogy ez a nagykönyvben meg van írva, nyakig dzsuvával, és szétfagytam, komolyan mondom, egyszerűen borzasztó volt. Tehát hazamentünk, meg hát láttuk egyébként, tele volt az SMS falunk, meg a Viber falunk olyan üzenetekkel, hogy hát szodalva volt, igen. Láttad a fotókat, stb. Nálunk is vízszintesen esett a havas eső. Nem, hegyesek a havak, ott hegyesek a havak, te hegyesek a havak, nem jó. Hegyesek a havak. Vagy havasok a hegyek. Havasok a hegyek, ott megállok, csinálok egy fotó, de azt mondom, hogy ebben nincs ennyi. Ott, ahogy jöttem, ott az M1, M7, Török Bálint, Vara, Budaörs, a budaörsi hegyek, azok konkrétan havasak. Tehát, hogy ezért ez így áprilisban nagyon fura. De mondom, közben azt olvasom, hogy 21-22 fok jövő hét kedden. Tehát nagyon nem kell azért megérni. Nálad mit mutat az app? Ugyanaz, 20 kedd, de utána hát visszaesik egy 16-ra, de már az is tavasz. Mondom, nincs benne igazából túlzás. De napsütés, hónak vége, tehát ennek is lehet örülni, bár ma is az fizetés, hónak vége, az fizetés. Nem, az tök jót jelent, hogy hónak vége. Hónak vége, de eső meg ilyen. Mindig jön a fizetés, igen. Na, szóval rettenetes idő van, az biztos, de meg fogjuk úszni. Annál jobban fogunk körülni neki tényleg a jövő héten, hogy jó idő lesz végre. És mehetünk ki megint. Igen. És akkor gyorsan már is egy kis közélet. Azt mondja, hogy jó reggelt, kirek, a kakucsi rém már úton, kérdezi Atis, és hát Feri itt ül bent, ugyanis ennek apropója van, hogy miért ül itt, mert tegnap miért nagyon rákészültünk olyannyira, hogy élő Facebookot akartunk adni, hogy Feri üldögél a padon, kiül-e mellé, mi történik. Aztán jött a breaking. Igen, aztán jött a breaking, én nem voltam tévé közelben, mert forgattam, de kiderült, hogy ugye visszavonták a kakucsi rendeletet. De nem lehet ilyet csinálni, kakucs, ha-ho, hogy egy, érted, hogy egyik napról a másik napra, amikor én már beöltöztettem a szívemet a kakucsiaknak. Már félig ott voltál. És is beöltötted a szívedet, már hogy hívják, voltál már, gondolom, izé, pufi csizma, pufi dzseki, izé, vízálló, hogy hívják. Már figyelj, élő telefonkapcsolatban voltam a videó közvetítő fiúval, aki mondta, hogy ő itt lesz reggel, és megyünk együtt, és fogja a combjánant. Érted? Hogy megyünk, és ott lesz, és adunk, és megyünk kocsmába, megyünk. És most ott ülnél boldog a padon. Jó, kicsit azért örülsz, hogy a mínusz 3-ban nem kell ott jól. Ne fessük meg esernyőbe. Igen. Annak egy kicsit, igen, de én nagyon akartam. Igen, de visszavonták tegnap, és nem kell már fizetni senkinek, aki több mint egy órát ül a kakucsi padon, ugye 150 ezer forintért. Hát ezt ugye jelezték, hogy arról volt szó, hogy ne italozzanak a faluban. Jó, hát gondoltuk egyébként nyilván, hogy... Italozzanak ott a népek a faluban, de aztán szóltak nekik, hogy ha a jegyző úr vagy a polgármester asszony után alapoz a dolgoknak, akkor kiderül, hogy egyébként a közterületen való italozás amúgy is szabálysértés, tehát hogy erre van egyébként törvény. Akkor megvakarták a fejüket, összedugták, aztán azt mondták, hogy na jó, hát ha így áll a helyzet. Igen. Sajnálom, mert én is elkészültem, hogy megnézzük, hogy mi a helyzet kakucsol. Én a kocsmára lettem volna kíváncsi, nyilván, hogy streamet adnak az ügyben, tehát hogy azért bemenni. Igen, jó lett volna, de hát ez sajnos elmarad, mert érvényét vesztette a dolog. Nem büntetnek már senkit padon üldögélésért. Tudtuk nyilván persze már tegnap is, hogy az elsősorban azoknak szól, akik ott kicsit illumináltabb állapotban szórakoznak, vagy nincs ott helyük, vagy kibérelik a padot egész napra. De hát ebből egy gegget csináltunk, és ma már arra készültünk, hogy felhívunk az önkoriból valakit, hogy nyilatkozzanak nekünk. De lehet, hogy ennek hatására, hogy tudták, hogy megyünk, mert a Júli tegnap beszélt velük, és mondta, hogy ma érkezik a Feri, és adjanak nyilatkozót, gyorsan pont tegnap visszavonták a rendeletet. Tehát nem várták meg, míg oda telepszünk a padra. Élő streamben. Egy 61 perces provokáció. A Fox Newsnak nincsenek olyan közvetítői autói, amivel kivonultunk volna parabola antennával a tetején, és föllőttük volna a streamre, a netre, mindenhova, hogy Feri hogy ül a kakucsi padon, de ez sajnos elmarad. Úgyhogy nincs. Na, viszont megoldódott a mosógép, gyerekek, képzeljétek el. Na, mi volt vele? Ugye tegnap elmesélted, hogy annyira aggódtam, hogy egy igazi férfi voltál a család előtt, majd az egész mehetett a kukába. Hazamentem, kukába, megkerestem, amit meg kell. Tényleg... A kukába mosógépet rendeltünk egy másikat. Tényleg ott volt, igen, kivágtam a kukába. Tényleg ott volt a 12-13-as kulcs a cuccban. Három darab, egyébként rohadék módon, nagyon fura dolgon berakott csavar van, amit neked ki kell húzni, ami egy ilyen nagyon hosszú, ilyen nem tudom milyennek a neve, ilyen facsavarszerű, ami ilyen 15 centis csavar megy, azt kihúzod, és egy gumi ilyen kis sipkát leveszel, ami még egy ilyen műanyagot is kihúz, olyan, mint egy ilyen bebábozódott valami. És abból kell hármat, kettőt fölül, egyet pedig alul kihúzni. Akkor az valamilyen rögzítő lehetett. És valamilyen rögzítő lehet, nem csak a csavar rögzíti, mondom, hanem a csavar belemegy egy gumiba, és a gumi belemegy egy ilyen műanyag tokba. Ásonyi disznók. És azt a hármat kellett kihúzni, és a fekete kis kabát, amit adtak, az a kis visszapattintó, az a lyuknak a helyére, az csak úgy bepattintod. Hogy ne folyjon ki a víz. Hogy ne folyjon ki a víz. Ne menjen be a park, ne folyjon ki a víz. Szerintem elmondta, hogy arra van, hogy ne folyjon ki a víz. Ne folyjon ki a víz, és ne menjen be a por, hiszen porvédősapkának minek hisz valamit. Nem kell, mert port meg kell védeni, nem kell megvédeni, ugye? Igen. Jössz ki, de még igen. Azért úgyhogy van a felszín. Jó, de azt én tudtam, nem. Hogy van a rögzítő csavar. Azt te tudtad. Nem azt te tudtad. Igen, az valahonnan meg volt. És azt vízvédő sapkát gondoltam, azt megadom, tényleg így történt. Hát, igen, és nagyon büszke voltam magamra, mert kiszedtem, visszaraktam a kupakokat, visszatoltam a mosógépet, próbamosást igen. Már nem indítottam. Meg de... amúgy is annyira csapágyos lett tegnap, hogy már úgyis mindegy, szarra vágtam egy Samsung mosógépet. Ja, Viki nem hívott tegnap, mert forgattam, mondom, sokáig, de nem hívott, hogy megint ráz a mosógép. Úgyhogy szerintem megoldottam. Mert megint az anyjánál mosott. Igen. Elővett a mosóteknőt. A mosószappant és mosott. Szóval szerintem megoldottam. És nagyon nagy büszkeséggel töltöttem. Ez jó. Igaz, hogy két részletben, de... Elolvastad a használatit, vagy így mentél? Ott van a rajz. Megtaláltam a rajzot is. Nagy nyílak, három. A rajz az úgy indul, hogy állíts fel a mosógépet, szintezd be a lábát, vedd ki ezt a hármat. És hívj egy szerelőt. És utána kösd be, és utána mutatja a bekötést. Tehát tényleg ott van minden. Nem. Ugye mennyivel egyszerűbb így az élet. És egy képzelni rájöttem, én láttam ezt a rajzot, csak én nem értettem azt az ábrát, hogy ez mit mutat. Hogy mi ez a pökhendiség? Mi ez a megalázó pökhendiség? Kinek néznek ők tiget? Mit mutatok meg itt nekem? Én a kis piktogramok, egy hieroglifák, hogy már megmondják neked, hogy hogy üzemelt be a saját mosógépedet. Igen. Úgyhogy megoldódott. Hát lehet, hogy ma van próbamosás, de szerintem ezek után már nem fog rázni. De ez mit fog? Mert a dob forgott. Tehát nem értem, hogy mire jó. Nem tudom, hogy... Mire kell az, ha a dob közben forog? Tehát nem fixálja le a dobot, talán ilyen oldalirányú mozgásban akadályozza meg ezek a műanyag. Az lehet. A szállítás közben is érüljön, mert azért tehát, hogy nem úgy működik a dolog, hogy felrakják egy telótól a gyárban, elviszik a boltban, azt ízél, lehet, hogy ez itt utazik egy pár száz vagy pár ezer kilométert, sőt, szinte biztos. És hát, ha ezeket, nem, most nem tudom, hogy ezeket itt konkrétan így gyártják el, de minden esetre a világ minden tájára mennek, gondolom nem akarják, hogy szállítás közben valami sérülés érje. Kb. Na jó, akkor ez az oka. Hát, hogy befolyjon a víz. Vagy hogy kifolyjon a víz. Vagy hogy kifolyjon a víz. Ki vagy be? Most már harmadjára mondod, hogy forgatsz, de akkor mi az Isten? Már megkérdezem. Hát ez már lejött, nem azért mondtam ennyiszer. Ez egy perc és nyercből csinálok, egy 15 darabot. Hát csak egy 15-öcskét. Egy 4-4 és fél hét alatt felrántunk belőle, úgyhogy nem. Május közepére szabad vagyok. Igen, és addig nem látod a családot. Nem, valami ott májusra kell egy 15 darab. De hogy ez nem egy nagy visszatérés, mert úgy nem sok ez a 15, ez 3 hét. De minek? Hát érted, az RTL-nek a büfét is mutathatnátok. Figyelj! Azzal is vernétek a TV2-t. RTL szót, én beálltam, azt csinálom. Nyomom, ha jó kacoda vagyok. Jó kacoda megy, ha harc van, akkor háború hát most lesz. Érted, persze. De menni kell. Beszólítottak a seregbe, akkor be kell vonulni. Na. Nincs mese. De mi tegnap csak egyet tettünk, szombat, vasárnap már 3-at, az már kicsit keményebb. Vannak új feladatok? Vannak új játékok, hozzá igen. Hozzá be egyet, én ezt úgy szerettem, amikor kipróbáltuk. Tudod, ez még a régi munkai. Hát kenyi lekváros kenyeret, akasz fel egy zsinórra, és próbáld meg enni hátrakötött kézzel. De várj, egy 5 forintot dugj el bele. Ha van egy pilóta kekszed, akkor mutatok egy feladatot. Most pont nincs nálam. Van egy pilóta keksz? A feladat a következő. Mindig van nálam Mária. Fölrakod a pilóta kekszet a homlokodra, hátra döntöd a fejedet, és van egy perced arra, hogy a pilóta kekszet lehozd az orrodon keresztül, az arcodon keresztül a szádba. Aha. Pilóta keksz. Holnapra hozom pilóta kekszet. Pilóta keksz van kajánk, hozok valami mást. De a pilóta keksz, ez azt hiszem pilóta keksz. Uborka? Még jó. De jó az uborka is. De összeállítok egy-két játékot neked, és akkor kipróbáltam. Meg sejemsonkával is próbáljuk. Igen, szerintem tegyél egy nutellás palacsintát is a homlokod, és próbáld berakni a szát. Igen, nutellával a homlokod irányába. Próbáljuk meg legyen. Nincs ilyen játék, hogy beszopta. Nem tök. De hülye, ez mindent menyol. Igen. De van egyébként. Csak szólt mint a rádiót. Mondom, pilóta... Ezzel egy baj van a pilóta kekszhez képest, hogy ez a nedvessége miatt ragad. De tényleg beosztál egy uborkát. De tényleg az a lényeg, hogy ne ragadjon a fejed, az uborkát sose szeded le az arcodról. Előtte így több porozunk. Van nálam egy kis öklöző zsír, tegyére. Fölrakod, és az a lényeg, hogy ahogy fölemelt fejjel nem esett le a keksz, a homlokod mozgatásával úgy elkezded... Fordulj hasra felé, akkor megmozdul. Mi van? Elkezded lefele hozni a kekszet. És be kell kapjam a számba, jöjjön. Igen. Hát az orromon lemegy. Hát az orrodon lemegy, valamelyik arc éledre leesik, vagy az arcod oldaladra, és onnan szépen kis grimaszokkal, kacsintásokkal lehozod. És erre van egy percet, ezzel mondjuk nyersz 1 millió. Talán egyszerű feladatok vannak egyébként. Jó, figyelj, nem rossz egyébként. Tök jó. Most már van rajta egy kis fagyú, egy pár szemöldök szál, és most a szakálla, és most fogja lejelni. A bajuszodon soha nem megy át. Az olyan bajusz. Na most van a gond, mert már lejjebb van, mint a szád. Igen, most egy kicsit leesett a szakállára Ferinek az uborka. Ebből nagyon csúnya húzódás. Köszönjük szépen, lejárt az egy perc. Feri lement hídba. 50 000-re menjen haza, elbukta. Ugye ezek is egyébként halálosan egyszerű. Igen, mert lejjebb csúszik. Halálosan egyszerű feladatok. Ez egy uborkát, Jani, te vegás vagy. Most köszönöm, hogy meg vagyok. Engem elég az nap. Úgyhogy, de az újakat még nem láttam, mert tegnap még olyanokat vettünk, ami régi feladatok voltak, de majd összeírok egy-kettőt. Tehát nagyon egyszerű, nagyon jó feladatok vannak. Ez jó kis hangulatos kis műsor. Igen. Úgyhogy ez nem olyan drága díszlet, de hát nyilván nem a díszlet viszi el a műsor. Miért mondod, hogy nem drága? Négy pingponglabda kell belevetni. Ja, kellik nem drága. Maga a díszlet az elég szép díszlet szerintem. Tudod, ezek az átívelő ilyen nagy, már nem emlékszel, mindegy. Tényleg egyébként, hogy újra felhasznál szokott lenni? Hogyne. Ja, hogy nem. Feladat? Díszletben? Nem. Ja, díszletben, hát az ugyanaz, mint a régi, nem? Már úgy érted, hogy szétbontják, és valami más csinálnak belőle? Nem csak arra akartam rákérdezni, hogy hol van a Wundersen és Superszex. Figyelj, de most komolyan. Valahol még az a díszlet is megvan. Megvette valami tájföldi vidámpart. Eladtuk. Már az Endemol bejelentkezett rá, és akarják értékesíteni a műsort sok országban. Nem, az mindent elraknak. Tehát még amiből úgy lesz, hogy úgy van. Van egy rohadt nagy raktár, ahol minden ott van. Van egy nagy raktár az RTL-nek, persze az összes díszlet ott van. Most nyilván... Ja, a TV2 négyszer akkora. Jó, hát a TV2 négyszer ennyi műsort csinál. Szállnak is a díszlete. Jó, de a TV2 tudod, hogy szeret kísérletezni. Egy, tehát minden ebből belekapnak egy kicsit. Aztán mehettek az úttal. Ők ezért szeretnek kísérletezni. Az egy startup cég. Tulajdonképpen igen. Na, azt mondja, hogy gyorsan egy-két Viber üzenet, egy-két SMS, és aztán megnézzük, hogy mi a helyzet a nagyvilágban. Mármint hírek szempontjából pilóta keksz helyett zsíros kenyér vagy egy tábla szalodaszalag. Köszönjük szépen. Jó reggelt, srácok, hogy megy Feri angolja? Ennek utána nézünk majd, ezt nem felejtettük el. Jól sikerült az idei húsvét, úgy berúgtam, hogy a nyár teljesen kiesett. Köszönjük szépen. Ó, jaj. Mizu Balú, Miskolc meg áll. Viktoró küldte nekünk. Baj van Miskolc? Többen írják, hogy megint valami probléma Miskolc, le fogunk menni most már tényleg egy tekert szigetelő szallaggal, vagy nem tudom mivel. Mi kell ahhoz, hogy ott működjön. Miskolcon állandóan van valami probléma. Beázott az adókonténer. Igen. Igen, nem volt egy nylon, amit ilyenkor fölé húznak. Hát az eső, az mindenhol bemegy. Kérem szépen, országos eső van. A Miskolc van. Azt hittem, hogy nagyon durva interferenciát okoznak az UFO-k, akik még mindig keresik a haverjukat. Atist. Haza akarják, a régi címet. A hűtlent haza akarják vinni Miskolcra. Szóval kitartás a miskolciak. Tessék applikációra váltani, és rajta vagyunk a problémán. Csináljuk, szereljük. Nem már basszus, elmarad a kitelepítésetek. Nem már kakúcs. 8. utas a benzinkutas küldte nekünk. Köszönjük szépen. Elmarad sajnos. Hát mivel visszavonták a rendeletet, így elmarad. Kimondta, jött az SMS 6 óra 13-kor, illetve szép volt Bali, nagyon szépen köszönjük. Videó üzeneteket is kaptunk a Viberen, illetve streamet kérnek a Feri játékáról. Azt mondja, hogy csúsztatok. Bali, őszintén férfi lettél, innen már csak egy lépés a csempézés. Pitör küldte nekünk, nem gyerekeket azért van. Meg emlékszünk rá, azért volt nekünk egyszerű kitelepülésünk, ahol az egyik támogató jó voltából, ugye prémium minőségű kis cuccokkal építettünk mi fel csempéket, tehát ilyen kis falacskát, és hát ott azért már bizonyítottunk, hogy mennyire értünk hozzá. Meg egyszer talán Juli is behozott a stúdióba. Igen, amikor ő volt tanfolyamon. Ott is Balázs megvillant, emlékszem. Nagyot kövesztem? Nagy. Nem az örökké valóságnak, de egyébként jeles volt a hideg burkolásból is. Srácok, ilyen még nem volt, tegnap szakadó hóesésben szedtük a fóliás magyar epret. Már van. Ja, persze, az lehet. Írd meg nekem, léci, te, aki szeded fóliás a fóliás magyar epret, hogy permetezitek-e azt a fóliás magyar epret? Engem ez annyira érdekel. Én annyi epre teszem, meg a gyerekeknek is annyit adok. És, de nem a görög, tehát hogy láttál-e egy ilyen méhésznek öltözött csávót, egy ilyen egy tartállyal a hátán, hogy fújja az epret, vagy az epret nem kell? Méhész. Egy fura méhésznek öltözött csávó, aki egy tartállyal a hátán permetezem. Kíváncsi vagyok. Kell az epret permetezni, de valószínű, nem? Hát vagy ilyen... azt nem is, de valamit tesznek alá, hogy ez megnőjön ilyenkor. Persze, már úgy érte, hogy valami anyagot tudod. Hát amit... ilyenkor ilyen természetes. Nekem ez akkora parám, hogy eszem a gyümölcsöt, meg, és egyébként meg tulajdonképpen mit eszel? Többet ártasz a szervezetennek, hogy ilyen vegyszerezett vackokat eszel, vagy azért jó, hogy eszel egy kis gyümölcsöt, meg hogy adod a gyereknek is, mert anyád is mondta, hogy egyél gyümölcsöt. Én nem tudom, mert nekem nem tudom ez a bio is, hogy most hol vegyek, vagy ne vegyek, de olyan szép az eper. Rosszat teszek, hogy adok? Hát nem tudom. Tele van egyszerre? Én nem akarok tényleg szembe menni a csodálatos februári magyar eperrel, meg a március végével, tehát hogy így meg április elejével, nem tudom. De most hogy... azért május április vége van. Jó, de azért az epernek nincsen. Hát a májustól szezonja van. Májustól az eper szezonja van. Ráadásul volt 2 vagy 3-25 fok. Hát, hogy én még édes epret idén nem ettem. Megvettünk most is valami egy ilyen tálcával, szintén ugye. Az görög eper, amit vettél. Görög volt, jó van. Hát akkor ők se termeljenek. Hogy a görögöknél abban az időben nem terem meg még normálisan, akkor... Mit mondott az eper? Kalimera? Kalispera? Mit mondott? Nem, azt már egy akciós. Ugye, de hogy íze nem volt. Tehát, hogy az a bajom vele, hogy így régen, most megjövünk, persze, megjönnek a szót. Na jó, elmegyünk hírezni, ez a komcsi dumában. Nem baj, hogyha akkor eszünk valamit, amikor egyébként idénye van, nem? Mert akkor még íze is talán akad. Írd már meg, hogy permeteztétek-e vagy nem. Jó, mert ezt akarom tudni. De nem akarom beolvasni, nem akarok rossz reklámot, hogy az epernek, a magyar epernek, csak tudni akarom, hogy ti ott permeteztétek az epret. Most nem tudjátok, hogy ezért reakcióban egy kérdőn Dom Perignonnal. Igen. Fél hét múlt pontosan 2 perc jönnek a hírek, aztán jövünk a játékkal, ha játszanátok. Jelentkezzetek, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:47 van pontosan, hello, drága hallgatóink. Itt vagyunk a Rádió 1-en a Reggeli Show-val, és vannak jó híreink. Már ami az időjárás illeti. Ferenc? Hol? A mai nap 0-3, így kezdünk. Én tartom a lelket. 6-2-s fronthatás és csapadék. Péntektől még mindig 0 alá esik, de délután már 10-15 fok lesz ez a holnapi. Szombaton szelesebb idő, de napközben akár 10 és 17 fok is lehet, király. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója Hévíz új arca, a Bombitál Wellness and Gastro Hotel. www.bombital.hu. Egy újabb hotel, fel kell fedezni. Meg kell nézni, hogy milyen. Figyeljetek meg, hogy az lesz, hogy jövő héten bejön ugye a 20 fok, aztán pillanatokon belül itt lesz a 30 május közepén úgy, hogy megint nem volt tavasz. Ez már szinte állandó. Jó, ha elfagyott a gyümölcs, és idén drága lesz a pont című hír, az minden évben megtörténik, mert mindig ez van egy gyors tavasz. Ezek le vannak mentve, egy jó hírszerkesztő, egy rutinos hírszerkesztő, ezek le vannak mentve, csak meg kell fejezni a mondatot. Igen. Dátumot változtatsz. Igen. Nem hülye vagyok, úgy kezded. Idén megint, és az tavaly is jó volt, meg most is. Úgy, ahogy a tényekben ott vagy Veszen Soros, úgy ott van minden. Minden időjárás jelentésnél, hogy egy bejátszás egy szegény gazdától, hogy sajnálom, hogy idén nem lesz gyümölcs, mert tényleg mindig ez van. Gyors tavasz, márciusban nagy meleg, vagy 15-én nagy hóesés, utána április végén még egy hideg, majd hirtelen egyszer csak nem érted, hogy van most meg 30 fok. Úgyhogy elmaradt a tavasz, bár 2 hétig volt. Tehát 2 hét jó, 2 hét az a márciusi napozás, 2 hétig emlékeztek, hát az gyönyörű volt. Borsodban Bükszentkereszt, Bükszent László, Lépáshúta, Lilafüred, Omassa települések elzártak a kialakult időjárás miatt. Onnan, illetve oda senki ne induljon útnak. Az nagyon durva. Szabó Csilla, rendőr, főhagynagy, sajtóreferens, Bazmegye, MRFK. Milyen helyes, hogy írtad? Főhagynagy asszony, köszönjük nagyon szépen. Csilla. Nagyon jó fej tetszik lenni ön. Azért. Csilla. Hát én látom az egyenruhát, látom Csillát. Várjál, rákeresem. Nem kerestem meg, csak hogy ez most úgy tetszik nekem, hogy Csilla ebben a kis egyenruhában nagyon szigorúan megírta ezt a kis... Megírta ezt az üzenetet nekünk. Azt mondja, hogy elmondom, ja igen, az eper kezelését, ha elmondod Balázs, mit mondott neked a vénbetyár Andy, amikor megvitted a civileket a véleményed. Jó. Tehát ő elmondja, hogy kezelik-e az epret, ha én elmondom, hogy mit mondott Andy, amikor volt a CEUS történet. Ami kicsit túl hír volt tényleg, csak szegény azt mondta, hogy majd beszélünk róla, Danny. A hányszor állt a szélén azóta? De hát komolyan elpopsizott. Nem mondott semmit, meg nem volt semmilyen balhé belőle, úgyhogy írd meg nyugodtan, hogy mi van az fél, hogyha a Viki állítja a szőnyeg szélére. Minden nap a szőnyeg szélén állok, úgyhogy én hozzá vagyok szokva az gyerekek, hogy, hogy a szőnyeg szélére állítanak, úgyhogy nem volt semmilyen, csak ahogy mondott egyébként abban az ominózus kis riportban, ami egy filmbemutató volt. Igen, hogy majd beszélünk Balázsral, és akkor az volt, hogy na cenzúra meg beszélnek, még csak fel se hívott, meg nem volt semmi. Ezt itt rádión belül megbeszéltük egyébként. M1 143-as kilométer Győrből, Mosonmagyaróvár felé baleset dugó, ez Atis küldte nekünk, köszönjük szépen. Mi a helyzet a mi jól bevált kis játékunkkal? Nem jó, 2-0. Nem, tegnap lágy szívek voltunk, és odaadtunk egy pontot a hallgatóknak, ugye bedurantott egy 70%-os vagy 75%-os nemet a hallgatónk, de azért mi úgy gondoltuk, hogy ez nem volt, nem csak egy úgyhogy odaadtuk a pontot. Odaadtuk, jó fejek voltunk, odaadtuk. Mindig azok vagyunk. Igen, egyébként így. Na jó, te nem. Na, gyerekek, megnézzük akkor, hogy kivejátszunk ma reggel. Iparkodnunk kell, mert ha ezt a hetet elbukjuk, vagyis ma kikapunk, akkor döntetlen. És ilyen nem volt, hogy áprilisban még nem itt tudom én 8-2-re, vagy 10-1-re vezessünk, hanem április közepén döntetlen ráállunk. Hát majd visszahozzuk még itt a nyár. Érted most akkor? Nyugi már. Na, ma oda pirítunk. És ha több se elveszítjük ezt a hetet, akkor mit csinálunk? Elmegyünk búsulni a Bonvitába. Na, ennyi, ide is megvan. 3 darab 2-fős belépő. És még csak 3/4 hét. Na, megnézzük ki, játszunk ma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Sziasztok, Márti vagyok. Hello, Márti, honnan hívtál minket, Márti? Budapestről. És mit csinálsz? Még itthon vagyok, mindjárt készülök munkába. Na és hova mész, hogy mit dolgozol már? Pénzügyes vagyok. Csupa izgalom az élet, mi? Ez. Igen. Hiányok, többletek. Számlák. Kimutatások. Számlák, könyvelés, bankok, utalás. És egyedül csinálod, vagy többen ültök ott a pénzügyön? Többen vagyunk, csapatmunka. Csak csajok, gondolod, hogy csivitelnek, csipognak, plegykálnak. Van egy srácunk is. Igen? Igen. Ez tudatosan csinált, hogy ennyi csaj körébe keveredett? Vagy ezért új pénzügyes. Ezért pénzügyes, mert ott nagyon komoly csajok vannak. Új a kolléga egyébként, vagy régi a fiú? Elég új. Új, és hogy bírja? Hány csaj van? 9 csaj. Ott ülsz egy szem srácként, is hallod ezt? Nem egy helyen ülünk, tehát nem. Ja, hogy nem az, hogy egy irodában ült a 9-en plusz ott ül. Nem. Azért 9 csaj, amikor ugye elkezd pletykálkodni, fejhangon visítva röhögni valami ilyen szexis New Yorkos dolgon, nem? Ja, és persze, ugye. Tegnap olvastad a Cosmo-ban, nyilván. Jó, de kényeztetés is van, tudod, az egy szem fiút megbecsülik. Kényeztetitek a srácot? Valamelyest. Volt már cica box miatta? Nem veszettek még össze rajta? De jó pasi egyébként, Márti, vagy felejtős? Na! De belekérdeztem. Várjuk már a cégés bulit. De belekérdeztem. Neked van valaki, Márti? Nekem van, úgyhogy én nem startolok rá. Nagyon helyes. Na, éreztem én, hogy ezért van itt hátra arcban. Otthon van még emberünk veled? Otthon van már, vagy megkérdődtem? Igen, itt áll mellettem. Ajajajaj, akkor nem akarunk neked. Nem akarunk neked. Nem mondtad, hogy de egyébként nem vagyok a szokások rabja. Igen, ott vagyok. Kivel játszanál? Ferivel. Ferivel játszanál. Jó. Jól van, hát akkor elindítjuk a játékot, aztán megnézzük, hogy mire mentek egymással. Jó játékos vagy egyébként, Márti? Ez az első ilyen játékom. Ezt kalkuláljátok. Na, akkor meglátjuk, mire mentek egymással. Jani? 3, 2, 1, fire! Itt olvasom, hogy szereted a teniszt. Szeretem. Akkor miért pont én? Játszottam fiatalabb koromban, így amatőr szinten. Teniszt? Profi játékos. Várjuk nagyon. De most a konyháról, a főzésről szerettem volna veled beszélgetni. Még egyet kérdezhetek a teniszről, ugye? Kérdezzél. Milyen sportnak hívják? Van ennek valami más neve? Nem. Ott van! Ott a pont! Tudtam, Azt akartam mondani, hogy nem dőlök be, de... Hát ez volt benne a bedőlős. Ugye fehér sportnak hívják a teniszt, tudom, és tudom, nagyon tudom, okosan... Tudom. Igen, csak ilyenkor mindig az történik az agyban, hogyha átmész a színekre, igen, akkor az igen nemet elfelejted vigyázni. És így jött. De mondjuk legyünk őszinték, a tenisz jegyért jelentkeztem. Azt de jó, megvan. Szeretlek, hogy őszinte vagy. Hát tök, hogy őszinte vagy, igen, az megvan, hallgass. De azért figyelj, nagyon örültem volna egy ajándékcsomagnak, és továbbá, hogy a játékosoknak is szereztem volna egy pontot, ez hát, is benne volt már akkor. Jó, figyelj, szívem, kettő, ez a harmadik játékom a héten, ugye az elsőt elrontottam, a tegnapit azt nem rontottam el, de ott megadtuk a játékosnak, most muszáj volt nyernem. Be kellett húzni a fejét, nagyon rossz, ez, nagyon rossz az átlag egyelőre, igen. A heti az rossz volt. Na figyelj, megmutatjuk. Köszönöm, hogy a játékos, egy élmény volt. Várjál, várjál. A Gazprom Hungarian Open ATP 250 férfi tenisztársaság 28-ai negyed döntőjére. Na? Negyed döntő. Ez már az ATP torna negyed döntője. Oké, köszönöm szépen. Mész? Ki mész? Ez Budapesten persze, van. Persze. Hát ezért jelentkeztem. Helyes. Jól van. Oké, puszi. Köszönöm, sziasztok. Szia. Hello. Mi jó ez a csend? Szemét vagyok. Nem, van egy bizonyos freki, amitől így gúvad a szemem. Egy bizonyos hangfreki. De... Nem is, azért dolgozom itt. De jól játszott. Mennyi most az állás? 2-1, még a hallgatóknak, de egyet hoztunk legalább vissza. Jó ez. Mi? Nem hallok. Folyik az ólom a fülemből. Folyik a vér a fülemből. Igen, egy legalább nem világítsünk ez arcodba közben. Ez volt a csend, hallottad, de jó volt. Csak a jegyekkel jelentkezett. Hát azért ez milyen dolog? De tök jó, hogy őszinte szerintem. Egyébként ez jó, hogy elmondja. Hogy azt mondta, hogy minden, jó lett volna nyilván az ajándék csomag, de ő teniszt akar nézni. Hagyd a játékot, hagyd, add a jegyet, csá. Ez most jobb, mint a nyeremény a csomag, ennyi. Ez őszintén be kell vállalni. Éveket raktál bele, hogy legyen egy hétre mondjuk 5 olyan ember, aki el akar menni egy teniszmeccsre. Hát tudod, mi melón van ebben, de tényleg, hogy végre a magyar ember is megszeresse kicsit a teniszt, és fölfogják az emberek, hogy 250-es ATP torna van itthon. Hát ez egy nagy dolog. Figyelj, moros rendezvények kellenek, és akkor az emberek elmennek. Tehát, hogy szerintem áll az ászló a tenisznek, és magyar emberek szeretik a sportot. Hát talán több teniszpálya épülne, meg fejlesztenék a komplexumokat, akkor még jobban állna a tenisz, igen. Mert egyelőre csak stadion fontos, épül. Ahova sokan mennek, tehát ugye értitek, igen. Az előbb azt megcsinálok, és utána majd nyilván. Igen. Ha hívd el valamelyik nagy ember. Látom az NBA nézőszámait, tehát az abszolút indokolt. Hát de jó, de hát gólzáporos mérkőzések vannak. Hát most 11 góllal vezetem, és tudom ki a góllövő listánkat Európában, az az utolsó hely. Most olvasd már csak a focin egy összeállítást. Na jó, van 4 perc, a pontosan 7 óra. Ha van friss közlekedés éretek, akkor küldjétek. Nagy jó SMS-ek jönnek, szép volt, Bali, szép volt, Bali. Passzív volt, Feri. Nagyon. Azt mondja, hogy gyorsan még egy közlekedés hír. 82-es sőt Veszprém Varsánytól Zirc felé lezárva, 7,5 tonnás feletti járművek számára szoci küldte nekünk. Győr Duna Center trafikora reggel már, üdv Patrik, valamint M1-e 134-es kilométer Győrből Mosó-Magyaróvár felé. Van egy baleset és emiatt dugó van. Ezt At is küldte nekünk. Köszönjük szépen, 4 perc van 7 óra, jövünk a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a reggeli show. 7 óra után vagyunk pontosan 10 perccel. Hello, drága rádió egy hallgatók, itt vagyunk. Hello Jani, hello Feri. Hello. Már nem esik a hó, legalábbis Budapesten nem. Ez mindenképpen jó hír, és higgyétek el, lesz tavasz. Vagy egyből nyár, nem tudom, jövő héten már 21 fok lesz. Úgyhogy van remény. Van remény, hogy megjöjjön a jó idő, ezt a hétvégét kell még túlélni valahogy, és akkor utána jók vagyunk. Nem jár a 4-es, 6-os villamos a Veselényi és a Korvin negyed között, még mindig pótlóbusz van, Gyuri, köszönjük, hogy elküldted. Valamint a 82-es út Veszprém Varsányi része Zirc felé le van zárva, úgyhogy ott is dugóra kell számítani. És Szabó Csilla, a rendőr főhadnagy sajtóreferens, Baz megye, MRFK, minden. Hát, az a Baz megye, annyira nagyon, igen, hát MRFK, Bükszentkereszt, Bükszent László, Lépáshuta, Lilafüred, Omas, a települések elzártak a kialakult időjárás. Mert tehát, hogyha január lenne, és hóhelyzetes esemeseket. Délutánkor volt 30 centi hó, délután egykor 30 centi, úgyhogy még aztán esett egy ugyanannyi. Tehát fél méter hó április végén. Igen, hogy? A helyiek most nehezen végazták magukat, hogy úristen, Lilafüred, milyen szép, hogyha havazik. Mert egyébként az. Hát most az hátra nézel, akkor én az előbb mondtam, hogy nem esik már sem, és ebben a pillanatban kezdett el újra nagy pelyekben ilyen hó, havas eső esni. De hát kell az az április, szörnyű, kell az az áprilisban. Szörnyű. Az egyik a Viberes hallgatónak, illetve hát nem tudom, hogy mennyire hallgatnak, miket üzenném, egészen konkrétan Larának, Marcinak, Somának, Lillának és Melinek, hogy ha mi is benne vagyunk a mindenkiben, tehát egy csoportban, akkor látjuk azokat az üzeneteket, amiket egymásnak küldözgettek. Oké, értem, hogy te kiléptél a csoportból, sziasztok, mert elég csoportom van már, és jaj, nekem meg ebből van elegem. Hát ha nem akarjátok, hogy olvassuk őket, akkor mi ne legyünk benne. Igen, vegyetek ki minket, jó? Tényleg, mert van elég Viber üzenetük, és így kicsit személyes dologba láttunk bele, és mi nem vagyunk, ennyire nem vagyunk kíváncsiak. Na, még egy mondat az időjárásról, tehát ha hétvégét kibírjuk, akkor hétvégén már, illetve pontosabban a jövő hét közepén már jó idő. Köszönjük szépen! Az időjárás jelentés támogatója Héviz új arca, a Bonvital Wellness and Gastro Hotel. www.bonvital.hu. Na, permetezik azt a tetves epret, vagy nem? Nem tudom. Nem tetves, akkor permetezik. Nem tudom, nem írta meg nekem senki, és szeretném, ha egy komoly zöldséges, vagy eper termesztő, vagy termelő, vagy kistermelő megírná, hogy mi van az eperrel. De az ilyenkorival. Tehát nekem a magyar eper, a magyar eperrel mi van? Kap permetet, vagy nem kell, mert nincsenek kártevők márciusban, megnő az eper, leszedik, azt eladják. Mitől pirosodik be szerinted az eper ilyenkor, mikor nincs nap? Mert ugye az nyáron, amikor eper szezon van, az segít. Tehát mitől a fóliás, eper az azért az a fénytől, nem? Tehát a meleg, meg a fény. Mesterséges fény, meg meleg. Persze, hát attól azért bepirosodik. Ja. Édesedni... Nem édesedik, mert hát nincs íze. Igen, viszont nincs íze, de nekem, ha magyar, a savanyú is édes. 21-es autóbusz Normafa és Csillebért között nem közlekedik időjárási okok miatt. Elszállt a 24-es busz, és nem tud fölmenni egyre. Jön a globális felmelegedés, mind meg fogunk fagyni. Nem, ez biztos, hogy nem a Trump írta. Hát ő nem hisz ebben. Nem hisz benne. Ő nem hisz ebben. De hihetetlen egyébként. Nem, hogy van egy ember, a világ egyik legnagyobb gazdasági, politikai nagyhatalmának a vezetője, és ő ott tart 2017-ben, hogy a globális felmelegedés nem létezik. Figyelj, már annyi mindenben megfordult, hogy igazából kiderült, hogy az egész kampány, ez nem szól másról, mint tényleg csupán csak arról, hogy meggyőzze a választókat. Aztán most már azért a legtöbb témában, talán kivéve pont ezt, 180 fokos fordulatot vett. Akár a gazdaság, akár a külpolitikai szerepvállalása Amerikának, tehát ő azért már mindenben nagyon nagyot fordult. Igazából eltörőjük az Obamacare-t, ugye akkor abból is visszavonulót fújt, hogy csak a részeit próbálja eltörölni. Nem foglalkozik külpolitikával, csak ha Amerikának nagyon közel van hozzá, egyébként befelé fordul, hát mindenhol ott van, lásd Szíria, vagy éppen Észak-Korea, tehát azért a legtöbb az erősen kampányígéret volt. Aztán szépen lassan ugyanabba az irányba áll, mint a többi amerikai elnök. Lásd a békefenntartó szerep. Ha ezt mondhatjuk békefenntartó szerepnek, már jó, jócskán nem az szerintem az amerikai külpolitika. Tehát az exportált demokrácia az kiderült azért, hogy az nem egészen békefenntartó okkal jött létre. Láthatjuk ugye, hogy mi történt különböző afrikai országokban. De hogy azért most már nagyon ugyanazt mondja, persze, mint például az Obama sok szempontból. Azért elképzelhető, hogy volt korábban egy ígéret a fegyverlobbi irányába is, hogy kiürülnek a raktárok, azt lehet újra gyártatni. Hát az meg a másik, igen. Gondoljuk az 59 tomahawkra. Az meg a másik. Ami olcsó. De valóban a globális felmelegedésből még nem fordult vissza. Tehát abban ő nem hisz. Hát egyszerűen nem hisz, János. Akkor csöntörénye, de nem hisz abban, hogy ez létezik. Persze, tudósok, klímaszakértők mondják, de szerint ez nincs. Nála a lakosztályban télen-nyáron 22 fok így van. Ennyi. De azért ez milyen, hogy te vagy amerikai leghatalmasabb embere, mindenről döntesz. Legrosszabb frizurájával, igen, nagyon hasonlít az Biff Tannenre a Visszajövőbe című filmből, és közben egyébként üzletember is vagy, tehát közben baromi sokat keresel azon, amit te mondasz. Ugye? Tehát, hogy ezért is érdekes, hogy egyébként egy üzletember az lehet amerikai. Tudjuk, hogy azt mondta, hogy mindent eladok. Elvileg ott is nagyon szigorúan szabályozzák az összeférhetőséget, és elvileg mindent el kéne. De most föl kell a Trump térre. Most gondold el, hogy mennyi idő alatt kereső néhány millió dollárt, úgyhogy ő azt mondja, hogy neki túl erős a dollár. Tehát ez túl erős, és szerinte ez az amerikai gazdaságra nincs jó hatással. És abban a pillanatban, hogy elkezd a dollár brutálisan gyengülni, és visszajön mondjuk 2,96-ról 2,92-re. Ő megbízza az egyik emberét, hogy figyelj, sortold a dollárt, mert én holnap ezt fogom mondani. És így pikpak, nem tudom, 3-4 nap alatt keres, mit tudom én. Nem tudom, 30-40-50-100 millió dollár. Azzal, hogy ő egyébként azt mondja, hogy hát nem mondom, vagy vesz hadipari részvényeket, és azt mondja, hogy ha Észak-Koreát rakoncátlankodik, akkor megrendszabályozzuk, és komolyan elkezdünk szerintem gyártani bizonyos fegyvereket, meg nem tudom, a haditechnika, és abban a pillanatban ezen papírok ugye ilyenkor kilőnek és emelkednek ők kell ilyen direkt módon, szerintem ő reggel fel kell, oda telefonál a pénzügyminiszterhez, és felteszi teljesen ártalmatlan kérdést, hogy fő szerinted nem túl erős a dollár? Hát így csak így kérdezem. Na jó van. Igen. Ebédne találkozunk. Szóval így azért ez nagyon könnyű. Így azért nagyon könnyű pénzt keresni, nem? Így a legkönnyebb. Na, ha már egyébként hadipar, hát nem tudom, olvastátok-e, hogy ha már fegyverek, ugye erről beszélgettünk, hogy tulajdonképpen mondhatni, Rambó is megirigyelhetné azt a fegyverarzenált. Olvastátok? Olvastátok a legújabb híreket? Ami egy törvénytervezet szerint az országgyűlési őrség tagjai ezen túl majd használhatnak. És hát elképesztő. Én nem vagyok nagy fegyverszakértő, de ezt elolvasom, és én nem tudom, mire készülnek. Sok, már mennyiség, és az ember így végigolvasom, már sok. 45-ös kaliberű tölténnyel működő pisztolyok. 223-as kaliberű tölténnyel működő gépkarabélyok. NATO tölténnyel működő puskák, mesterlövő puskák, 308-as kaliberű tölténnyel működő puskák. Kézi gránátvető 40 mm-es gránátokhoz, elfogó hálók, újfajta lőfegyverekhez passzoló lőszerek, mesterséges vagy természetes hatóanyaggal felszerelt univerzális könnygáz gránát. De várj, ez egyszerre lesz rajta a csávon, vagy ez hogy van? Simán lehet egyébként. Mert ugye itt az őrségről van szó, aki ott állnak a parlament előtt. Az országgyűlési őrök, igen, által használható kényszerítő eszközökről, így van. Gyerekek, támadunk? Hát, hogy mi van? Hát lehet, hogy támadnak. Hát, ők valamire készülnek, úgy tűnik, hogy a harmadik világ háborúra, mert ezzel a fegyverarzenállal azért már oda lehet törkölni. De mi, valójában mitől félnek? Vagy ha félnek, akkor kitől félnek? Tehát, hogy megrohamozzuk őket, vagy a tüntetők rohamozzák meg őket. Hát ezt a fegyverarzenált, amit kapnak, hát nem tudja majd hova nyúljon. Vetőháló, kepkarabé, mesterlövész puska. Afrikában ez már elég lenne egy polgárháború. Tehát minek neki mesterlövész puska? Behasal majd ott a rakparton? És akkor aki jön, puf! Vagy a házon belül behasal, ott a kövérben lett, és akkor tojó galambárral! Szedd le, Józsi, szedd le! Szarják, diszkupolák, ahol vannak a solymok? Hajattátok a grippeneket? Majd leszedem főnök! Tehát, és miért ilyen hirtelen, mi ez az őrült fegyveráradat? Hát én nem is értem. Elképesztő, amit elolvasol, nem? Van az épületben egy túrorodi automata? megrahamozzák a képviselők, igen. Na mindjárt utána járunk, mert hogy felhívjuk Tarenyi Péter biztos politikai szakértőnket, hogy mondja el nekünk ezen fegyverek szerinte mire kellhetnek. Ő se érte egyébként, mert volt fent a Facebookon egy bejegyzés tőle is, amiben értetlenségének adott hangot. Ő se nagyon értette, már pedig ha valaki akkor ért a témához. Na de ha 45-ös kaliberű töltény működő pisztolyt, gépkarabélyt, mesterlövő puskát, még egy mesterlővő puskát, kézigránátvetőt és elfogó hálót, ezt felakasztunk egy emberre. Uh-huh. Az ott fog összerülni. Akkor azért ott már oda mész átcsúcsomágot, az eldől, mert nem tudja, mihez nyúljon hirtelen. Csak nagyon vigyáznod kell, hogy a kézigránátra ne dőljön rá, mert még ott baj lehet. Úgy fog kidézni, hogy úgy mennek majd intézkedni, hogy húznak maguk után ilyen gurulós szobainast. Arra leszünk így felakaszgatni szépen. Akasztod, ami sorba. Pont kell. Igen, nagyon jó, ha SMS-ek jönnek, egyébként Brüsszelt kell megállítani, mert félnek. Ha jön Brüsszel. Akkor tényleg félek. Ha jön Brüsszel, akkor meg kell állítani. Na, itt van Tarenyi Péter. Hello Péter, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Jó reggel. Szia Péter, nem remeg a hangod. Hát pedig valamitől nagyon kell félnünk. Kezdhetnél félni te is. Na mit szólsz ez a fegyver áradathoz? Hát ez elképesztő, nem? Hogy mivel szerelik fel őket? Ez így van. Jani is, ahogy fogalmazott, tényleg írtam erről a Facebookon. Bizonyos eszközöket értek, de ez így egyben, ez tényleg nagyon-nagyon sok. Hát erre mondta annak idején az egyik kiképzőm, hogy a tökéletesen felszerelt harcos tökéletesen harcképtelen. Tehát, hogyha tényleg mindent ráaggatunk, mint egy karácsonyfára, egy emberre, és ezeket a felszereléseket mind-mind magukkal kéne vinni, akkor abszolút harcképtelenné válnának. De nem is igazán ebben az egész történetben, ami fölbasszantott, megmondom őszintén, nem is az, hogy mi van, hogyha egy ember ezt mind-mind ráaggatjuk, hanem ténylegesen egyszerűen szerintem a Feri, ahogy mondta, hogy egy őr, tehát benne van a nevében, hogy ő azért van, hogy vigyázzon valamire, tehát egy védelmi szempontból van ő ott abban a parlamentben, vagy az országházban, és igazán az, hogyha mondjuk van egy beléptető rendszer, egy fémkereső, vagy valamilyen fajta ilyen kapu, vagy átvilágító berendezés, tehát tényleg az, amikor keresed, hogy egy terrorista ne tudjon magával bevinni valamit az épületbe, vagy egy táskát hogyan lehet jobban átvilágítani, most mondok itt hülyeségeket, tehát ezeket mind-mind érteném, de az, amikor egy 308-as mesterlövész puska lóg egy parlamenti őrön, hogy mi a túrót fog csinálni a parlament előtt a 17-es kapunál, hogy azzal mondjuk, ami 800, 900 vagy 1200 méterről el lehet találni mondjuk a hüvelyét, tehát tulajdonképpen a saját lövedékét ezzel a fegyverrel, tehát egy hihetetlenül precízió. Át lehet jönni az asztaliához vele. Igen, tehát hogy... kilövi a kezedből a sajtbucit, ha rosszalkot az asztorián. Így van, tehát hogy egyszerűen ezt nem értem, hogy erre volt egy-két felvetés, most itt nem akarok politikusokat, akik arról beszéltek, hogy ez azért jó, mert jönnek a drónok, és akkor a drónt le lehet szedni. Hát ugye ezzel az a problémám, hogy persze le lehet lőni egy drónt, tehát ez valakire ráesik. Tehát, hogy innentől kezdve ezt se értem, akkor ugye volt itt ez a háló. A háló kilövő eszközt értem, hogyha van valami ilyen ön és közveszélyes ember, aki ott elkezd pattogni, és akkor jobb nem közelébe menni, hanem egyszerűen, hogy ez egy ilyen elfogó háló, amit rálősz, tehát ugye van egy ilyen eszköz, amiben belegabajodik, akkor tulajdonképpen. Hát meg, hogyha valamelyik kollega meg akar lógni a büfébe az utolsó vagdolthoz. Azt tudod, hogy egy testi kényszert is alkalmazhatnak a honatják ellen, tehát elvileg, ha valaki nem fizeti ki a vagdolthoz szendvicset, akkor a hálót rádobják, aztán a... Jó, de hát figyelj, ezzel az erővel... 3 millió kövér úr! Dobd a hálót! Építsünk csapóajtókat, mert az se rossz, tehát, hogy akkor innentől kezdve legyen egy nyomógomb, hogy akkor valaki odaáll, és akkor ide áll, puf, megnyomod a gyongot, mint abban maradj talpon című, tehát egyszer csak eltűnik az ember. Tehát persze itt végtelen megoldási lehetőség van, de hát ezekre az eszközökre én azt gondolom, hogy vannak olyan speciális egységek, amelyeknek lehet, hogy szükségük van, tehát például egy terror elhárító egységnek, hogy legyenek precíziós lövő, vagy mesterlövész puskáik, persze, hogy ez érthető, vagy a hadsereg bizonyos alakulatainál kell, hogy legyen egy ilyen fegyver. Na de hát arra ki is kell képezni, nem? Tehát egy mesterlövész puskára, úgy, amit itt írnak, hát ugye, hogy nem is tudom, hogy a mesterlő puskák, nem tudom, ilyen NATO tölténnyel, hát ez nem úgy van, hogy csak úgy ott lóg a válladon, hasra veted magad, becsukod a félszemed, azt tüzelsz, hát azért az hosszú ideig kell tanulni, hogy lősz el távolra, hát és milyen a szélirány, mit tudom ilyen. Ez is egy nagyon fontos dolog, meg egyébként elmondanám ezt, és kevesen tudják, hogy amikor például a rendőrség, a terror elhárító egységeket alkalmazák, és ott vannak mesterlövészek. Egyébként a mesterlövész tevékenységnek körülbelül a 2%-a a felkészülésben az, hogy ő lőni tudjon. A maradék 98% az, hogy egy ilyen helyen, ezt úgy hívja egyébként a szakma, hogy tűzfészekben van, tehát hogy ez egy tűzfészek, abból figyel. Tehát tudnia kell ott figyelő eszközeket alkalmaznia. Tehát hogyha van egy terrorcselekmény és figyeli a terroristát, mondjuk egy bankban, akkor vannak olyan eszközök, amivel megpróbál a kamerákkal, termokamerákkal, egyéb eszközökkel benézni és információk, hanem a tájékoztatás elsősorban a lényeg. És persze hát van olyan helyzet, amikor lőni kell, és akkor nagyon-nagyon profi, igazad van Balázs, profi módon kell kezelni azt a fegyvert, de nem az elsődleges az ölés, és nem az, hogy valakit 1300 méterről akkor most le lehessen lőni, és akkor most az legyen a kérdés, hogy a bal vagy a jobb vállát kell eltalálni. Tehát, hogy ez egyszerűen érthetetlen ilyen szempontból. Vagyunk egyébként, bocsánat, hát a Duna felől várják a támadást, uh-huh. A fiúk. Ott meg van ugye ezer, tehát hogyha mit tév valami elindul a szembepartról, oda kell a izé, a mesterlövés. Budáról megindul. Megindul Brüsszel. Hát abszolút. Tehát akkor rakjunk búvárokat is a Dunába. De egy mindent fel se lehet akasztani egy ember, amit te is mondasz, nem? Tehát ennyit nem bír el. Nyilván, tehát nem egyszerre hordaná ezt az ember. Azt gondolom, hogy ebben a kényszerítő eszközök felsorolásában van olyan, ami, tehát mit tudom, egy könygáz, az lehet egy védekező eszköz. Egy ilyen elfogó háló, lehet, ahogy előbb mondtam, hogy ha van valamilyen ön és közveszélyes ember, akkor azt így rá lehet dobni azt a hálót, tehát ez egy kirepül egy ilyen háló kilövő eszköz, és abban belegabajodik, és akkor tényleg, mondjuk ha valaki késsel hadonászik, akkor egyszerűen nem kell azzal foglalkoznod, hogy egész közel menj hozzá, hanem egyszerűen ez a háló rámegy, és akkor utána be jó belegabajodik, és el tud fogni. Tehát vannak bizonyos eszközök, amiket megértek. Ez még szórakoztató is lehet egyébként, nem csapatépítőkön. Hát, hogy ez még ez igen. Valami, hogy egy szórakoztató. Első játékunk, kapd el a jocót, hálóval. Jocokám, induljál, fussál, menj a gyorsan, Tibikén, szedd le hálóval. A hadnagyúság is személyes. Ugye, a kézigránátvető, az egy komolyabb fegyver, nem? Ott nem az van, hogy a szembe lévő épületet, ott a nem is tudom, néprajzi múzeum, vagy mi van, telibe csűröd, akkor ott az egésznek igen, vagy vége. Ráerősítesz még az augusztus 20-ig egy látványra, vagy miért? Hát, hogyha az Áder nem írja alá, akkor kicsit oda fölélősz. Igazán, tehát itt azért pontos, hogy csomó, tehát ez nem kézigránátvető, hanem kézi. Gránátvető. Tehát ez másik, tehát nem kézigránátot lő ki, hanem vannak kézi gránátvető, ez 40 mm-es gránátvető, ez így van egyébként, amit a filmekben láthatatok, vagy Jani ilyennel szokott szaladgálni szerintem, tehát el tudom róla képzelni. Ő szereti az ilyen eszközöket, ahogy tudom, tehát ez egy ilyen 40 mm-es gránátvető, és igen, ebben igazatok van, van olyan gránát, amit ebből bele lehet helyezni, ami adott esetben repesz gránát, tehát hogy igen, át lehetne lőni valahol. Nyilván itt nem erről van szó, hanem itt vannak olyan könygáz, jelző, füst, vagy egyéb olyan eszközök, amiket ezzel ki lehet lőni, tehát elsősorban tömegoszlatási tevékenységre lehet ezeket alkalmazni. Nyilván ezért van odaírva, hogy ilyen gázokat, tehát ilyen 40 mm-es, ugye ott Balázs felsorolt az előbb a végén, ugye ott van az, hogy különböző ilyen könygáz és egyéb természetes anyag, meg mit szeretnének. Mesterséges vagy természetes hagyományokat szeret univerzális lőhető, dobható könygázgránát. Így van. Na ez a könygázgránát, tehát ez 40 mm x 76 mm, ez beleillik ebbe a 40 mm-es gránátvetőbe, és ki lehet ilyet lőni. Csak ugye ezzel megint csak az a problémám, hogy egyébként vannak olyan rendőreink, például a készenléti rendőrség, ahol tömegoszlatásra és ilyen eszközökkel nem most, hanem az elmúlt 20 évben föl lettek szerelve. Nyilván vannak specialisták. Így van, és hogyha olyan dolog van, akkor persze ők mennek, hogy ezt a tevékenységet elvégezzék. Tehát ugyanúgy, hogy előbb mondtam a precíziós lövő vagy mesterlövész puska kapcsán, tehát vannak olyan rendőreink, akik ki vannak erre képezve, nem most, hanem 25 éve, ezt csinálják, és egyébként ez mindig úgy működött, hogyha valami gond volt, akkor fölemelte valaki a telefont, és akkor egyszerűen azok a specialisták, akik ehhez értenek, és akik fel vannak már szerelve, azok jól oda ballagtak, ahova kellett. Most egyszerűen azt nem értem országunkban, hogy mindenki azt szereti, és egyébként ez nem mostani probléma, az elmúlt 25 év problémája, hogy mindenki szereti ilyen kommandókat létrehozni. Most ez a legdrágább. Tehát ez senki nem követi a világban, hogy mindenkinek van egy ilyen kis mini kommandója, ahol van ilyen puska, olyan puska, ilyen fekete ruha, ilyen spéci eszköz, miközben egyébként egyet kell egy országban, különösen egy Magyarország méretű országban egy ilyet kell létrehozni, nyilván azt minden földi eszközzel ellátni, kiképezni őket, és ha olyan van, akkor azokat az embereket bevetni, ha szükséges. Hát lehet, hogy nem tudjuk, hogy ki a beszállító, lehet, hogy a Lőrinc és Lőrinc van fennverke is. Igen, akkor muszáj mindent megrendelni. Érdekes, hogy azért simán lehet, hogy egy páncélozott szállító jármű lesz, ami majd az összes cuccot átviszi a térnek a másik oldalába, hogyha szükség lesz, nem ez biztos, hogy nem tudják elvinni. Viszont a gránátvetővel kapcsolatban eszembe jutott, hogy nincsen nagyon előttem, de lehet, hogy ez milliméterre mondjuk megfelel például egy sörös doboz átmérőjének, mert akkor lehet, hogy tényleg csak arról van szó, hogy nem akarok oda sétálni. Csak el kell, hogy keserítsen. Lajos, vagy Sopron, csüljél már a gránátvetőt! Igen, és megérkezik a Soproni pont bele a kezed végén. De hát nem, ez sajnos annál kisebb, úgyhogy... Érdekes azért, hogy ez pont most, nem? Szóval, hogy lehet, hogy csak én látok ilyen fura összefüggéseket, azért most volt egy-két tüntetés itt Budapesten, és hirtelen gyorsan elkezdünk fegyverkezni, azért ez lehet egy üzenet is, hogy értem, de tüntetgess érte a parlament előtt, mert menj kapsz olyan hálót a fejedre, hogy figyelj, ilyen hálót nem tudunk szerezni, a Feri nem tudjuk leteszelni, nem tudsz nekünk egy ilyet szerezni, ilyen, Péter? Csak egy elfogó hálót, nincs neked egy ilyen, vagy nem tudunk valahol rendelni egyet, akkor ez beszerezhető. Hát szerintem, srácok, hogyha elballagtok így a parlamentben, akkor lehet, hogy egyszerűen lehálód. Egyébként tényleg csak annyit kell, hogy elkezdek futni a parlament felé. Szaladjál ott egy EU-zászlón. De jó vagy. Mert most ilyen sokkolót meg fegyvert nem akarnék kipróbálni. De egy ilyet, Ferin, egy ilyen hálóvetőt, hát ezt imádnám, hogy elindulsz a folyosón, és rád lövünk egy ilyen hálóvetőt. Hát egy ilyet tudunk, szerezzünk már be. Mint egy necharisnya. Nagyon kipróbálnám. Na jó van. Péter, nagyon szépen köszönjük neked. Nagyon flott volt. Köszönjük szépen, Tarnyanyi Péter. Biztonságpolitikai szakértőnek, csáó, csáó. Nem lövünk ki egyet a Ferire, csak egy hálót. Hát, mi, hogy gabajodsz bele, hogy szeded le magadról, mennyi időd van abból kikászálódni. Szerezünk már egyet. Rajta vagyok az ügyön. Tegnap megkérdezte egy kedves ismerősöm. Van neki? Rajta van. Lehet, hogy ez drón elfogó, és az meg lehet, hogy nem fog annyira használni a Ferinek. Majd bereg. Ja, jó. Majd kiad hangot. Én vagyok a drón. Szerezünk már, vagy drága hallgatók, ha valaki tud egy ilyet, vagy van olyan ismerőse, vagy boltja lesz meg lehet venni, egy ilyen elfogó hál, kifizetjük, küldjetek már, hagyd teszteljük már le a Ferin. Hogy itt elindul így a csajok irányába, én meg hátulról hát. A parlamenti őrség, hátulról hátba lövöm egy ilyen hálóval. Hát azért, ha móka, nem javassuk. Érted, elesik itt pont neki kicsit a hűtőnek, érted, utána meg leteperjük. Tényleg mi, ahogy hallottam, mindig is provokáljuk őket, banánval nálam nem félek hámozni. Banánban nálam nem félek hámozni. Kapod a kézigránátot a szádba, aztán majd nem arcoskodsz. 7:30 volt, pontosan egy perccel, ha van friss közlekedés életek, küldjetek nekünk, mi pedig jövünk mindjárt. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:40 van pontosan, hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, és ugye ígértük, hogy Feri ma elmegy Kakucsra, és többen kérdezitek, hogy Feri miért nincs Kakucsra, ennek nagyon egyszerű oka van, elmondtuk már, de mondjuk még egyszer, mert nem ment. Mert hideg most mondta, hogy nem volt üzemanyagban. Üljön azon a padon, akinek kötanya van. Ugye tegnap beszéltünk egy kakucsi rendeletről, mi szerint, ha egy padon üldögélsz, akkor 150 000 forintot kell fizetned, ha egy óránál tovább üldögélsz. Tudjuk nyilván, hogy ez a rendelet valószínűleg miről szól, tegnap humorizáltunk ezen kicsit, és aztán azt mondtuk, hogy elindítjuk Ferit, és ma közvetítjük élőben, hogy Feri ül, kimegy oda, kifigyeli a hivatalból. Legyen már rendben, Feri a kakucsi megfigyelő, vagy valami hagyjál már. Feri a kakucsi rémként leül a busz megállóba, és mutogatja a csúnyáját. és egyszerűen annyi történt, hogy tegnap lehet az adás hatására is, meg hogy erről mi azért elég sokat beszéltünk, meg mondtuk, hogy ma ugye élő streamet adunk Feri padon üldögéléséről. Visszavonták ezt a kakucsi rendeletet, tehát nem volt miért oda menni, mert nincs már érvényben az a rendelet, hogy fizessen 150 000-et, aki több mint egy órát üldögél abban az ominózus busz megállóban a padon, ezért mi tegnap este lefújtuk Feri Ghostu kakucs produkciónkat, és Ferit nem indítottuk útnak, mert érvényét veszett a rendelet. Hát visszavonták tegnap. És tök jó, mert hogyha belegondolunk, akkor ezzel nyilván egy csomó új törzshallgatót szereztünk, akik majd akárhányszor meghallják a reggeli show nevet, vagy a mi nevünket, akkor azt fogjuk mondani, mert hogy ezentúl italozhatnak továbbra is közterületen, ha nem félnek az egyébként szabálysértésnek számító tettől, mert hogy ugye ezért is vonultak vissza, mert hogy ugye szabálysértés az a közterületen való italozás, tehát már volt egy olyan szabályozás, aminek alapján már nem lehetett volna. Elintéztük, ez a lényeg. Persze. Ezt is Kámo, az egész lerobbant az alfa azért. Micsoda! Nem, most fel kell, hogy mentsük fel itt, nem ezért. Nem ezért, mert tegnap ráírtunk, hogy soha nem, hogy ne menjen. Soha nem robbant, de nem ezért. Egy taxiba bármikor be tud ülni. Tehát ez még nem vonta, vagy nem vette volna el a kedvét. Egyszer nincs érvényű a rendelet, tehát ezért maradt el ma a kakucsi projektünk. Viszont beszéltünk az eperről és az eper termesztésről, és ez egy kicsit ilyen privát dolog, de közben azt gondolom, hogy mégsem, mert hogy baromira érdekel, ugye jön az eper szezon, és nem tudom, lehet, hogy más is így van ezzel. Én nagyon sokat gondolkozom azon, hogy az, hogyha mostanában és sima halálosan mezei zöldségeshez te bemész, és tukmálod a gyerek, vagy egyen gyümölcsöt, akkor jót vagy rosszat teszel vele abból az értelemből, hogy többe már a vegyszer benne, mint amennyi a vitamin tartalma. Mert ugye hát lehet olvasni, hogy elhasznált a föld, meg nem kap természetes trágyát, meg mit tudom én, akkor egyre kevesebb a zöldséggyümölcsben a vitamin. És az epernél gondolkodom el mindig, meg a szőlőnél, hogy vajon kap-e bármilyen mesterséges, nem tudom, növekedési hormont, hozamfokozót, mint a tehennek, a tejnél, antibiotikumot. Szólemócát a hangszórókból, hogy gyorsabban nő. Az nem lenne baj. Trágyázzák-e, permetezik-e, vegyszerezik-e, vagy ha te egyszer megveszed az epret, és az szépen valaki fóliás epersátorban azt leszedi a két kis puha kezével, te hazamész, megmosod, az elég, és valójában jót teszel a gyerekkel, ha adod neki. És nagyon helyesek voltak a hallgatók, mert jelentkeztek eper termesztők, akik azt mondták, hogy nagyon szívesen elmondják, mennek, mert az elejétől a végig elkísérik az epret az első és az utolsó útjára. És elmondják, hogy mi a helyzet ezzel, ami talán segítség azoknak, akik tényleg szeretnének. Nem csak epret, más gyümölcsöt is adni a gyereknek, de közben kissé talán tényleg szoronganak ezen, hogy most jót vagy rosszat teszek inkább. És nem mindenki tudja megvenni a biót, meg nem tudja, hogy a bió valóban biója, vagy csak ugye, hogy szól a szólásmondás éjjel permetezik, hogy senki nem látja. Jól megmosod. De valójában mit adsz a gyereknek? Vagy akár saját magadnak, nem? Hát nem mindenhol a gyerek a lényeg, vagy akinek nincs gyereke. Többet ártasz, mint használsz. Nagyon szép hozzászás, Bali, ha zavar, akkor álmozd meg. Álmozott ebben. Ez igazán menő. Na, egyszer egy hallgatunk. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Üdvözlöm a rádió. Szia, Albert! Hello, Albert! Szia, Albert, hogy nyársapácról. Tökélyes vagy, hogy jelentkeztél. Jelen pillanatban is szólunk, vagy már munkában, esetleg a fólia sátorban? Na, hallgattalak benneteket is, mondom, ezzel kapcsolatosan van, hogy jó. De jó. Jót végig helyre szeretném tenni itt a magyar termelők nevében is, hogy működik ez a szamúttermesztés Magyarországon. Jó, hát véletlenül sem egy támadásnak, inkább érdeklődés. Igen? Ilyenkor, amit tudtok vásárolni az üzletekben magyar szamóták, ezek még általában fűtött fóliás vagy üvegházi termesztésből származnak. Tehát fűtés kell rá. Hát igen, most még ugye vagy a görögek termelj nagyon, vagy ugye... Hát igen, meg a spanyol, csak ezt el kell képzelni, hogy azért nek minimum 3 nap a utaztatása még Spanyolország idejér. Ugye ezt le is kell szedni, ott be kell csomagolni. Tehát minimum, mire a boltokba kerül, ez minimum 5 nap. És általában ugye félére tárfotba szedik le, most ezért íztelenek. Most az miatt, hogy ilyen sokáig el lehessen tartani, szerintem még valamilyen tartósító permettel is általában beszokták ezt fújni. Ez 5 napig azért nem tudjuk tartani a magyar epret, hogy általában. Na ez már nem hangzik, ez már nem hangzik túl jól. Mi a helyzet a magyar eperrel? A magyar epernek ugye fűtött fóliás vagy üvegházi termesztésben van, ennek nyilván ilyenkor még, ennek nyilván azért jó nagy a költsége, és azért ilyen horrorisztikus ára is van neki. Na most múlt héten ugye hál' Istennek ilyen eléggé napfényes idő volt, de az igazi jó ízű epek még ezután fognak következni. Tehát a fűtetlen fóliásból úgy gondolom, hogy jövő hét folyamán már lesz a magyar pultokon eper, és utána majd szép lassan a szabadföldi is. De hát az még odébb van, legalább az 5 hét. A lényeg, hogy semmiféle kemikália nem éri az epret, ugye? Tehát, hát az igazság, a profi termelők virágzástól kezdve már nem termetezik elsősorban rovarölőkkel, ugye hasznos méhek vagy porzás segítik nálunk, ugye, vagy a posztméhek, és ez miatt ugye nem is nagyon szokták termetezni már. Most előtte nem mondom, de hát amire... Tehát le van permetezve mondjuk egy növény, mivel az érés, meg a virágzás, minden megtörténik, az legalább eltelik, hogy 5 hét. Megfelelő méhet a megfelelő poszra. Igen. Tehát ez miatt is nem permetezik. Rovarölőszerekkel semmiféleképpen nem permetezik. Fóliás termesztésben ugye nem éri az időjárás, hogy ki van nyírva az sok időjárási viszontagságoknak. Az eper pláne szabadföldön, de fóliában ugye ezek nem eső, meg ilyenek nem érik, tehát sokkal kevesebb növényvédelmet. De akkor a nem fóliás is, tehát az ember, mint a májusban rendes eper szezonban vesz epret, akkor mondjuk magyar eper tényleg, akkor... Hát virágzásban nem szabad, tehát ez elég pancsert termelő, aki virágzásban permetezgeti, mert akkor tényleg... És amikor már ott van az eper, de még úgy növöget? Hát Nem szabadnak. Tehát nem, hát az megnyugtat, hogy ti nem szoktátok, tehát nincs veszélyben. Nyilván használja, valaki nem használja növényvédőszereket, de a legtöbben pláne fóliás termesztésben nem használnak növényvédőszereket, már kérés folyamán semmit. Na, hát ez mindenképpen megnyugtató. Se általában, hogy mondjuk egy esős idő bejön ilyenkor, vagy valami virágzásban, akkor mindenféleképpen védekezni kell. Ugye rothadásos betegségek ellen, de hát ez még csak virágzás alatt. Tehát mikor már érésre fordul az idő, nem szoktunk termetezni. És a porzásnál így egy marok méhecskét bedobtok a fóliasátorba, vagy az repülj, hát repülj kis barátom. Hogy valakik lehet ezt kapni, tehát posztméheket lehet vásárolni, meg lehet rendelni, szépen berakja az ember ebbe a kaptárokba, mindre forgalmazzák, és akkor az szépen végzik a dolgokat. Na most nagyon sok termelő, meg ugye hát méhek azért vannak kint a szabadban is elég sok. És ugye virágzás ilyenkor nincsen semmilyen virág, vagy akász, vagy nem virágzik ilyenkor. És az illatára bemennek a méhek a sátrakba is. Pláne a nagyobb lételi sátrakba bemennek, és csinálják a pózást ingyen, így bérmentve. És akkor ez most szamóca, vagy eper, vagy földi eper, vagy ez most mi, segítsetek meg? Szamóca? Földi epernek is hívják, de ez helyesen igazság szerint magyarul szamóca. Mit csak, nem is epret eszem? Nem, hát. Na most értem. Szamóca. Nem. Ezért értem, miért írják rá? Na, miért nem adtok rendes epret? Miért írjátok rá? Na, miért nem írjátok, hogy szamóca? Nem? Igen, igen, igen. Hát magyarul ez szamóca. Az eper a fánte. Hát az eper fa. Uh-huh. Így van, hát az igen. Földi epernek is mondják, hogy ez hát helyesen szamóca magyarul. Szamóca. Na jól van. Oké, szóval akkor nem éri nagy baj az epret, vagy nem kell agyon permetezve, nincs agyon permetezve. Én úgy gondolom, hogy sokkal egészségesebb, mint azok a külföldiek. Jó, a külföldiek. Fé, most a görög eper azért már 8-9 azért lehet kapni, a magyar eper meg 3-3 ezer ér láttam. Egy, tehát ez picit azért még úgy szombos. A Görögország azért nem itt van a szomszédban, és minimum 3-4 nap az utaztatás ennek, és ezt le is kell szedni, be kell csomagolni, arra még egy nap rámegy. Na jó, de a magyar eper most még 3000 forint. Tehát. Igen, igen. Magyar kereskedőtől, mire kiér a kis kereskedőhöz, akkora meg még egyszer egy nap, tehát az minimum 5 napos szamóca, tehát el lehet képzelni azt, hogy az nem esett össze, hogy milyen állapotában volt az esetben. Igen, csak az mégis elgondolkodtató, hogy ott értjük, hogy ott nem kell fűteni, de van egy szállítási költség, meg mit tudom én, és mégis csak 800 forintért lehet kapni. Nyilván, aki meg nem tudja megengedni magának az 4000 forintos árat, az megveszi azt. 4000 forintos árat nem lehet meg, nem nagyon sok magyarok nem tudja. Hát aztán az lejjebb jön, tehát utána az. A dömping az azután jön, tehát én azt mondom, hogy a szezon meg kell válni, itt a fóriás, hidegfóriás nyilván jóval kevesebb a költsége neki, ez jóval olcsóbb is lesz már. Ez meg ezután fog jönni, tehát jövő héten. Most ez a hét ez nyilván meg fogja fogni, mert ugye nincs napfény, napsütés, ami az érést elősegíti, ízletesebbé teszi a szamócát. Az nincsen sajnos most a héten, de jövő héten úgy gondolom, hogy indulnak ezek a fóliások, és egyre több termelőnek, ugye beindul az érés. És jön az epe. Nyilván. Albert, nagyon köszi, csak egy ilyen kis rövid kitekintés, de ezt jó tudni szerintem, erre sokan kíváncsiak, hogy mi az útja a magyar epernek, meg tényleg, ha adod magadnak, hogy eszed a gyereknek, akkor úgy mennyire kell attól félni, hogy szét van egyszerezve. Megnyugtató, amit mondasz, hogy azért az epernél ez nem jellemző. Jó, mert eszi a tőről, tehát a kislányom nekem is mondta, bemegy a szamócájba, és eszi a tőről, hogyha nyilván, hogyha hát természetes lenne, és mosatlanul eszi, tehát... Na, majd bemegyek én is hozzátok, azt eszem a tőrőt. Balázs is az epret szamócával eszi, érted? Szamócát kefire. A 90-es évekből nagyon szeretem. Na, köszi neked, Albert, ciao, hello, vigyázz magadra. Sziasztok! Jó munkát nektek, ciao, hello. Hello, hello, hello. Na, hello. Akkor a magyaros sem földi, kérdezi valaki. A Dőzsöl-Győri úton állnak sorban a 75-ös trollik. Mi a baj, tudjátok? Kérdezi Csilla. Nem, de mindjárt elküld egy hallgatónk, és akkor tudjuk mondani. Jó? Várunk friss közlekedési híreket. 4 perc van pontosan. 8 óra jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli. Jó reggelt kívánom mindenkinek. 8 óra után 11 perccel. Te tényleg filteres teát iszol? Na most hát én csinálok neked egy normálisat, hát az nem jó. Na most mondd meg, beállok abba a pár millió ember. De ne higgyál, hát közé. itt van a világ egyik legjobb teafüve nálam, megcsinálom 70 fokos vízzel leöntve, ne higgyál ilyen szent csát, ami ráadásul nem egy rossz márka, de nem hogy... Az. Nem rossz, nem de, rossz. De kóstold meg az igazit. Ez már csak nyomukban tartalmaz szent csát, érted? Alig van benne. Elmész a szent csába. Hát te csinálnám. Elmész a szent csába. De ne, te ne így áll. Hát itt van nálam az igazi, de az eredeti. Pici, nekem az kevés, nekem folyadék pótlása kell, mert keveset hidratálok, és sűrű a vérem. Na de töltök és neked annyi. És tüzes. Na de az csak én iszom kicsi pohárból. Ha te fogsz egy nagy bögrét, akkor én egy nagy adagot is ki tudok neked tölteni. Csak annak hangulata van, hogy sok kicsi kortyal iszod kicsi pohárból. Most de én töltök, csináltak egy igazit. Megiszom ezt, és utána pedig megiszom a tiedet is. Na mit szólsz hozzá? Ez és akkor legalább össze tudom hasonlítani a kettőt. Hát ez bűncselekmény, amit csinálsz. Ez a tea ellen elkövetett legnagyobb árulás, hogyha filteres teát iszol, mikor itt van házon belül. Na most mindenki szálljon magába, kedves hallgatóink. Nem, mondod, hát egy filteres teával bűnözted. Nem baj, ha a valódi tea kedvelők tudják, hogy hát nem az igazi a filteres, de mondom, én szívesen megosztom veled a teámat, egy jóféle teaszertartást. Nem vagyok teaid, hát csinálok egy jó szent csatát neked, hát ne ezt a filteres. Sokat kell innom. Tényleg sokat kell innom, mert félek nagyon nagy izétől. Mitől? A kiszáradástól? A hirtelen szívhaláltól. De most komolyan egyébként, mondták, amikor vérvételen voltam, ugye a plazmaadás kapcsán, mondták, hogy nagyon nehezen jött le az az adag, ami ahhoz kellett, hogy bevizsgálják a véremet. Ez valószínűleg azért van, mert nagyon keveset iszom. És hát most ráálltam erre, hogy orba szájba tolom. Ennek megfelelően, igen, ennek megfelelően nem tudok egy füstre haza, vagy egy húzatra hazamenni, mondjuk a Ferenciek terét, ahol a határod, mert le kell szállnom félút, hogy valahol brunyáljon. A paper! Háromszor brunyál, mire hazaér. Na, elmondom neked, hogyha igazi szencset átiszol, annak igen, nincs olyan vízhajtó hatása, de közben hidratálja a szervezetedet. Tehát ezt meg... És te nem látod, a Zsűr bólogat mögötted? Na, mert vele iszom a teámat. Igen, akkor most idd meg azt a teát, és fél óra múlva, vagy 10 perc a vécére kell menni. Megiszod azért igazi szencsatámat, kevésbé vízhajtó, mint ezek a filteresek, de ugyanakkor hidratál, próbáld ki, megiszol egy ugyanekkora pohárral, és 3 óráig meg se fogod érezni, hogy megitták két pohárral. Azért nem kell pisilni, mert kijöntél az ablakon, nem látod, mert már gyűlöli a szencsatát. A Zsülci konkrétan rászokott erre a teát. Rászokott, hát hiányolja, hogy miért nem főztem most teát. Próbáld ki, én csinálok neked rendeset, hát ez bűncselekmény, ez olyan, mintha érted, a Feri előtt nem tudom, gabona sonkát ennék, vagy valami, hát ez nem, borzasztó. Nem, figyelj, nekem is jobb, hogyha bevittelem én a 20 filtert 600 forintért helyett, mondjuk kilóját 6000-es. Jó, ha ő hozza, mi bajod van vele? Nem fogy a filtered. Nem fogy a filtered, hát ne bántsál. Komolyan inni fogok belőle, mert tényleg kíváncsi vagyok az igazi szencsának az ízére. Ja. Egy gyerek Jedi trükk, amit alkalmazok, de úgy látom, hogy bevált. Én is mindjárt kihűlök, megkóstolom, hogy milyen a filteres szencsa, még nem ittam. A filteres szencsa szar. Na, nem már ezek a droidok, amiket keresnek. Tovább mehetnek. Margit Kirúg Budára Pest felé teljesen beátlépésbe lehet haladni, néha még úgy sem, Budakeszi út áll, ez valószínű, már rendőr irányítja egyébként a forgalmat, valószínűleg az eső miatt van, már a Budakeszi út az mindig beáll. Barbacsnál mérnek egy szokatlan helyen a József Attila utcában engem lekaptak, vigyázzatok, Marci küldte nekünk. Baleset Budapesten a Pesti úton befelé vezető irányban busz versus BMW, emiatt van hatalmas dugó, és ahogy mondtam, igen, a Margit híd közepén Pest felé van egy baleset, tűzoltó rendőr már kint, hatalmas a torlódás ott is. Kata, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. 75-ös trollit is kérdeztétek sokan, hogy miért nem jár, felső vezeték szakadás volt, és jelenleg, hát ez a legutolsó, vagy a legutóbbi bejegyzés a BKK Facebook oldalán, 75-ös trollibusz helyett a teljes vonalon pótlóbusz közlekedik felső vezeték hiba miatt. Dunaföldvár és előszállást, azt mondtad? Nem mondtad. Azt nem. Totálkár, nem totálkár. Autó az árokban, egy másik teljes útzár több mentő. Aj, hát igen, tél van, gyerekek. Hát ez a tél időjárás. Csúszósak az utak. Hószitálás, kötszitálás, ónos eső, és minden, ami ezzel jár. Miattatok nem tudok netezni a padon. Egy mérges kakucsi. De miért nem zárták el? Igen, hát ez volt a tesztünknek az egyik pontja, a sarkalatos pontja, hogy megnéztük volna, hogy hát ha van ott a közelben egy kis free wifi, ami miatt oda üldögélek. Hát ha áthúzod a még a polgármesteri hivatal wifi-e. Hát lehet, hogy tényleg emiatt történik az üldögélés. Milyen teát iszol? Balisán, kérdezi Peti, egy zöld teát, szencsatel. Nagyon pörkölt rizses egyébként. Árpád szokásos Álpest felé Csabika küldenek. Együtt vettük egyébként, belvitt magával, mert el volt mind a két keze. Az egyik egy telefon volt, a másik már kocsi kulcs, és segíteni kellett neki. Igen. De ott volt a kis serpám, és hozta a cuccat. És össze a ízé pörkölt rizsre mit mondanak, hogy ez minek van benne? Volt belőle többet, beleöntették, nagyobb a tömeg? Hát igen, hogy olcsó. Kikítják. Nem az ad teának egy ilyen érdekes ízt, hogy pörkölt a rizs is kiázik a forró víztől, és egy ilyen nagyon érdekes, kicsit ilyen pörköltebb íze van magának a zöld teának. Zsül, ne bólogassál, mert édes. A parizere szemlén szocializálódtál szíren. Kikupáltam teából. Az egész Szencsa mafiában egyébként a Zsül a legirikálóbb. Ne törődj velük, irigyek kis barátom, ne törődj velük. Bólogat, és akkor lepattanózik. Engedd el kis barátom, ők irigyek rád. Irigyek, hogy te benne vagy a Szencsa társaságban. És én töltögetem itt neked a külön kis megfőzött kis 70 fokos vízzel leöntött Szencsa teácskával. Annyira rossz, hogy csak kis pohárral tudtok belőle inni ezek. A te az nagyon-nagyon finom volt, illetve finom is, amit vásároltunk ott közösen. De hát azért emlékszünk, hogy a kiszolgálás az komolyan olyan volt, hogy így bementünk az üzletbe, és így majdnem megkérdeztük, hogy így elnézést, zavarunk. Tehát, hogy... Igen, én ezt nem értem. Én tudom, hogy nem jól fizetik őket, még nem tudom, de valahogy olyan szomorú itt mindenki. Vagy sokan. Tehát és nem vár sokat, csak hogy mondja, hogy milyen te, mosolyogjon egyet, legyen jó kedved, és neked is jobb kedved lesz. De azt a Méla undort, és én ilyenkor nem vagyok paranoiás, nem azt gondolom, hogy ez nekem szól, mert engem nem szeret, mert nincs üldözési mánem. Egyszerűen arra gondolok, hogy ő ilyen. Lehet, hogy ez egyfajta rossz önkép, és megzorom, ennek a szobalikán mindenkinek egy szót, és ahogy kilépek a csaj a levegőbe, csak iszonyat jó kedvel köszönti a következő vásárlót. De nem ilyenkor arra gondolok, hogy valószínű ilyen. És hogy azon is szoktam gondolni, hogy én ott állnék, lehet, hogy egy év után, fél év után annyi pénzért valószínűleg hasonlóan viselkednék, de közben valahogy úgy nem elvárod, de olyan jól esik, hogy mondd egy jó mondatot, mosolyog egyet, rád, és lehet, hogy egy ilyen aranyos csaj volt, de olyan undok volt, és olyan szinten elment a kedved a vásárlástól, hogy úgy rosszul érezted magad a teaboltban, nem? Menj be ennyire tartani, dobna egy mosolyt, vagy rossz kedvű, rosszul keresd, én nem akarok ítélkezni, megértem, lehet, hogyha én lennék ott napi 8-ban. Az abban, hogy ő háromszor ennyi pénzre se fog mosolyogni egyébként, ez tuti, 100%. Nem attól mosolyogsz, hogy a havi pénzed megjön. Az egy habitus, szereted a szakmát, szeretsz eladni, szeretsz a vevőkkel foglalkozni, az akkor működik, az működik 100 000-ért is, meg működik 3 000-ért. Hát valószínűleg két Facebookozás között megzavartam, tudod, ő nem szeret eladni, Gergással kértem, hogy japán pörkölt szemcsete, az anyába küldött el, te hülye sznob, mit menősködsz, itt akarodjál menni, ezt igyá filteres, gondolta, hogy egy ilyen buborék megjelent előttem, na persze, japán szemcse pörkölt, is ja, de ha nem jönnek be a vevők, akkor meg bezára volt, és nincs munkája. Igen, de én igen, ezt átértem egyébként, hogy nem egy ennyire felkapott, tehát hogy is mondjam, csak nem ennyire minőségű dolgokat árusító helyen, hanem egy egyszerű hétköznapi pékségben tegnap én is vásároltam 3 szelet sütőmét, és olyan fura volt. Tehát, hogy az egész egy kicsit azt éreztem, ráadásul ilyen, mit tudom, 11 óra, fél 12 magasságában, amikor azért még nem annyira szokott belefáradni az ember a napba, hogy így a háta közepére kíván a lány, mert hogy nem tudom, oda ment, azt vettem 3 szelet süteményt. Nagyon fura. A csúcs egyébként az volt, amikor egy balatoni cukrászdában bementem, és kértem, hogy ajánljon valamit. Hát, én nem szerettem a süteményeket. És ott állt egy pultban. Jó, de nagy duma, az a vagy ilyen. Mit vigyek, mit ajánl? Semmit. Ki nem állhatom a süteményeket. Én nem. Na, egy érdekes témával készültünk. Állás lehetőséget ajánlunk mindenkinek, aki esetleg szeretne külföldön dolgozni. Ön is lehet második Erzsébet komornyikja. Így szól az álláshirdetés, amit találtunk. Itt a nagy lehetőség, írja az álláshirdetés, a brit király család mindennapjainak részesévé válhatsz, ha elmész komornyiknak. Második Erzsébet udvartartása komornyik gyakornokot keres. Az állás lehetőséget nem kizárólag brit alattvalók számára írták ki, bárki jelentkezhet, előzetes szakmai tapasztalat sem szükséges. Nem kell britnek lenni, nem kell soha csinálni, nyelvtudás kell. A nyelvtudás az valószínű kell, de lehet, hogy azt is egyébként útközben megtanulhatod. Ha csatlakozol hozzánk, azt írja hirdetés, a vendéglátás teljes körű szakértője válsz, megtanulhatod, mit kell tenned a vendégek köszöntésekor, búcsúztatásakor, idővel az uralkodó család privát szférájának is részesévé válhatsz, áll egyébként az álláshirdetésben. Felvétel esetén első körben a képesítés megszerzése a feladat, vagyis a világ legjobb szakemberének keze alatt tanulhatod meg a kiválasztott szakma fortéjait. Hát figyeljetek, most így bizonyítványt kapsz, a végén akkreditált komornyik leszel, és egyenes utad van második Erzsébet királynéhoz. Zseniálisan hangzik. Most így arra gondolok, hogy hármunk közül ki az, akinek mondjuk van így vendéglátóipari tapasztalata, aha, ki az, akinek dübörög az angolja. Ki az, aki elkezdte csinálni ki az aki a legjobb megjelenés olyan tekintetben, hogy hát megfelel hogy a kompatibilitásodnak. Igen, és ki az, aki legjobban szeret privizni, csacsokni a csajokkal. Hát... Parancsolsz. Ferenc megjöttem. Meg vagyok végre. Figyelj, Magyarországon van a képzés, vagy? Nem, ez azt kell menni. Majd első Viktor beiktatása után. első Viktor beiktatása után, igen. Szóval, én készültem egy-két dologgal nektek. Mert természetesen rátok gondoltam, levívhatjátok, hogy ki legyen az. Most. Az hoztam, a baj, hogy ez a világ számunkra annyira idegen, ebben te mozogsz otthonosan. Én azt vártam volna, hogy meglepsz minket azzal, hogy végre te leszel, aki kiszolgálsz minket, és te pedig fordítva. Hogy akkor hadd szóljon, jöjjön az a tea, kedves komornyikó. Hoztam parókát, komornyik parókát. Ez az. Hoztam ezüstálcát. Hoztam ezüstálcát, adhatod a streamet, Zsülcs egyébként. Hoztam fehér kesztyűt, és hoztam Vittem anyát fürdőszobájába. Igen, elhoztam anyám orbattáját. Nagyon nagyot teker a muter az orrába, pont jó lesz rám parókának. Elhoztam egy fehér kis ábroszt, amit ugye a kezedbe kell teríteni. Hangedli. Na most, ha gondoljátok... Hangedli. Ha gondoljátok, felszolgálhatjátok nekem a teát. Még van neked kis pázavanod. Levívhatjátok egymással, hogy ki legyen a komodi. Hozzuk be a szentcsát? Hozzátok be nekem a szentcsát. Vagy én hozom be nektek a szentcsát kivételesen? Én... Igen! Én a... nem áll! Igen! Már egy pillanatra, pillanatra múltba révedek, és annyira... megpróbálom, várjál, talán az öt ujjam, nem, talán négy, három, két, talán egy ujjam elég lesz, hogy összeszámoljam, hogy te mikor szolgáltál ki. Most akartalak neki. Jobban örülnél? Persze, gyere már be. Én szívesen, hogy néz ki egy komornik egyetem? Mit, az vagy, ti nagyon komornik alkatok vagytok. Értem, tehát a habisutusotok, a kiszugárzásotok, az... minden a komornik véreteket erősíti. Aha, tehát... egyik kezed hátul. Lepjük már meg tényleg a hallgatókat azzal, hogy nyomunk róla egy jó kis streamet, aztán érted, tehát hogy a Csicska TV nem megint minket látna fel. Igen, legyél már egyszer. Jó, várjál, hogy kell fölvenni ezt a parókát? Ugye ez kicsit egy ilyen Versailles. Ugye, mondjuk, ha leveszed a fülest, az dob rajta. Tehát egyetem, mit csinál egy komornik? Monik, álljunk. Jó. Ártatlan vagyok, bíró úr. Így néz ez ki? Én fölvettem, hogy rosszabbul hallak benneteket. Felveszem a fehér kesztyűt. Nem akartam feltörni bíró úr azt a fiket át, csak melegedni akarsz. Izé, pacs. Atya, és ez kinek a kesztyűje? Tényleg, ez egy női kesztyű. Medveckilon állt a kölcse. Ráadásul négy ujjas kesztyű. De mondjuk, hogyha rendesen húzott föl. Várjál, fölveszem a bal kezemre. Hüvelyk újra. Addig találjátok ki, hogy mit szervírozzak. Mit szervírozzak nektek? A tejádat. Az egy klasszikus komornyiki feladat, az öt óra, mint tea. Aha, húzd akkor... már a bal kezedet, a rohadt kesztyűt. Jó, mindegy, az egyik ujjacskám kicsit lifeg, nem érdekes. Ha ez öt óra tea, akkor valószínűleg kettőkor már el kell kezdened beöltözködni. Mert... én most beöltözöm, hát én leszek a komornikotok. Mit szeretnétek? Mit hozza? Hogy beszél egy uralkodó? Hogy beszél a komornika? Ma ennyi egyetem beszéltek veletek, ha ti vagytok az uralkodó? Nem, csak ha megszólítunk. Tehát rátok nézhetek egyáltalán? Ránk nézhetsz, mert egyébként nem látod, hogy utasítunk. Akkor válaszolhatsz, ha mi megszólítunk. Figyelj, legyen akkor, legyen mondjuk úgy, hogy azon a héten forgat, egy nappal korábban nem aludt otthon a gyerek, és szerda van. Na, ezt a hangsúlyt hozza. És az meg is van. Ez azonnal tudom hozni. Hangedlitted dalát. Hangedit hova teszi? A hangedit fölteszi az alkarjára. Alkarjára, nem? Így is van. És így? Akkor szépen gyönyörű. Használd ki a lehetőséget. Használd ki a lehetőséget. Ez nem tudom, hogy mit tudnék tőled kérni. Biztos valami gusztustalan. Fehér kesztyű csattant a kezemben. Tehát vigyázzál, a kis ujjacskám nagyon játékos. Tehát hátra az csúnya kezed? Na. De úgy. Hajolj meg. Jó, ide jó. Ez igen. Mit parancsolnak, uraim? Ez a mondatod, ez a belépő mondat. Meghoztam a teáját. Ja, hol? Itt van a bol konstruktor. A kérem a következőtből. Na király, ne már! Az a baj, hogy nem komornik a vérem, baj, érted? Aha. Tehát, hogy úgy uralkodói vérem van nekem, ez nem áll jól. Meg annyira, meg hogy vigyorogsz mellé, egy az ebben ilyen megrendelős ilyen csippendért. Tudod, egy tipikus ilyen lánybúcsús, nem? Igen, te annyira lánybúcsús volt, hogy ide jöttél, és megkérdezted, hogy mit parancsol, uram, csak hogy nyilván nem uram, hanem hölgyem. Hadd nézze meg ezt a parókát, csak egy pillanatra rajtad. Csak hogy azonnal mennyire komornikká vált. Ilyen szőr vagy szőr jellegű dolog öltöztet. Tehát azonnal azt látom, hogy azonnal komornikával. Nézd meg, mint érted, a nap király udvarában. János fölvette ezt a vattapa. Hát ez egy Robespierre. Azt kell, hogy mondjam, hogy érted. Kicsit mindenkit a nyaktiló alá. Hát, a forradalom összes ellenségét. Azonnal vitetnélek a Bastille-ba. Igen, János fölvette egy kis visszahajtható ilyen kis vattapa macs, ami úgy néz ki, mint a fürtjei. Picit hóki friss. Fürtjei lennének. És fog meg ezt a tálcát ezzel a kis hangedlivel. Na, mindjárt ott tartasz, hogy te szolgálsz fel ide. Valahogy mindig úgy kanyarodnak. Az élet kifülkészhetetlen útjai. De nem sokkal inkább komornyik? Hát sajnos igen, azt kell mondjam, hogy ez tényleg vérben van. Az uralkodó is, meg a komornyikos is. Nem hoztál a törpebárban, mit hoztatok? Nézd meg, de mondtam, hogy a János viszont egy az egybe. Krisztián, egy az egybe. Ilyeneket nyomján Krisztián. Krisztián. Mit lábatlankodik itt? Hozzon nekem egy teát gyorsan. Parancsértet? Jaj, most ez kicsit tisztiszolgás. Ugye nem a katonasságnál, vagy parancsértetem. Most a klasszik békebeli csicska voltam. Parancsértetem? Miért parancsol, uram? Milyen teát parancsol? Írj aki kicsi Mozart, tényleg. Kicsi Mozart, igen. A kicsi Wolfgang, nézd meg milyen. Nézd meg milyen virtuóz a kicsi Mozart. Most azt kell, hogy mondjam, hogy fölvettem én is, de egyszer tehát hármunk közül... Jó, mit hozzá vagy? Van, hogy nyilván beleköpök. Ne hozzá semmit. Nem, ne hozzá semmit. Nekem ez elég, így ebben a formában is fölvettem. Már ez legyen magám. Így adás végéig. De látom, összeöltöztünk, mert a kesztyű azért ott maradt. Nem, a kesztyűben van valami finomság. Abban van valami finomság. Ez egy női kesztyűben nem megy még nyugdíjba? Hát én mindig kiváló egészségnek örvendek. De miért nyugdíjas, hogy nem jár akkor hornyig? Mert most már lassan vissza fog vonulni. Hát nem tudom, hogy dehogy nem, hát ugyanúgy, hát az angol királyi családtagjaként ugyanúgy jár nyugdíjasként is a komornyik, persze. De tényleg. Hát igen, végül is a Pali bácsinak is jár még a helyesíresi pótlék. Na látod, az tök ugyanaz a vonal. Mit töltesz, Zsülci, mit csinálsz? Ja, hangulatkeltő zenét. Na várjál, hangulatkeltő zenét. De miért a komornyiknak kell hangulatkeltő zene? Hát neked nem kell, te bejössz. Nem, hát én profi vagyok, egy profinak nem kell zene. És amikor például a királyné lefekszik, akkor te viszed be neki, vagy ő viszi be az utolsó teát? Mindjárt fogjunk egy protokoll szakértő, csak hogy meséljen nekünk, hogy például te még lefekvésnél láthatod őt, felszolgad a teáját, betakargatod, te kelted fel először, viszed ki, kíséred ki fogatmosni, segítesz neki fürden, tehát ennyire személyes a komornik, hogy van egy... Segítek fürden, én nem akarom. Most csak hangosan gondolkodom, hogy vajon mennyire személyes valójában egy komornik. Tényleg, hogy mit láthatsz belőle? Hát kell állnod egész éjszaka az ajtaja előtt, mert ha megriad a fenség, érted, éjszaka is kell valami, akkor igen. Ő csak kikiabál, te azonnal bent vagy, és hozod, amit is vagyok fenség, és azt mondja, mit parancsol egy a pohár finom Earl Grey-t, vagy esetleg 5 liter kamillát beöntéshez. Az a vagy, annyira komornik vagy. Hát figyelj, te komolyan erre születtél. A benfentes. Tudod, akivel megosztják a legprivibb titkaikat is, nem? Egy kicsit olyan igazi, olyan barát, nem csak egyszerűen egy szolgáló, hanem egy barát. Igen. A hírek után felhívjuk Görög Ibolyát, nagyon kedveljük őt, és hát nagyon-nagyon híres és neves protokoll szakértőről van szó, hogy mesélj nekünk kicsit egyébként arról, hogy a királynőnél milyen játékszabályok lehetnek életben. Tehát tényleg, ha valaki jelentkezik erre, akkor talán Ibolyát ugye nekünk mondani, hogy meddig enged bele a királyi család az intim vagy a privát szférájába, milyen szabályok vannak, tegezed, magázod ő felségét. Nagyon komoly ott a protokoll, hogy miről beszélhetsz vele, hogy miről nem beszélhetsz, hogy milyen témát érinthetsz, nem érinthetsz. Hogy mi van akkor egyébként, ha te látod, hogy rossz kedvű a királynő, és tudod, hogy nem tegezheted, meg nem érintesz bizonyos témákat, de megkérdezed, hogy mi baja van, és mivel lehetne egy kicsit jobb kedvű, és miben tudnál segíteni. Átba veled, Bözsike! Figyelmeztete, hogy megküzdöd a kenó szokásait, hogy hajtsa fel maga után az ülőkét, hogy Fülöp hercegnek is legyen lehetőség a használni. Igen, Bözsike, én elmondtam százszor, higgyel, jó találmány, WC kefe. Én értem, Bözsike, megmondtam, ad még a királyt, megteheti. Nem király kacsóival. Legyen kedves, ragadja meg, igen, és csúszakolja le a fenséges szarát meg. Mi van akkor egy komori köntudatára ébred és helyre teszik? Gondolom azonnal kirakja. Vagy úgy gondolkozik a királynő, hogy igen, nekem egy ilyen szókimondó, jó fej, a szabályokat kicsit áthágó komonikra van szükségem, mert mindig arra gondolok, hogy szerintem ők ezt halálosan unják, ezeket a protokolláris rendezvényeket, eseményeket, kiül jobbra, kiül balra, mit mondhatsz, mit nem mondhatsz. Tehát szerintem az, hogy ott ülsz mellette, látod, hogy véletlen félrenyer, picit hátba veregeted Bözsit, megütögeted, megitatod vízzel, és szerintem ezt ők értékelik, nem? Érted? De hát végig kell nézed, hogy megfullad, de nem szólíthatod meg nem verheted hátba. Hát megcsinál neki helyiféle műfogást a Terzsi néninek, és szerintem... De és kirúgnak, mert szó nélkül hozzáérti a királynőhöz. Valószínű, hogy ő is vágyik egyfajta vagányságra, igen. Nem? Hogy megcsináljuk rájött a Heimlich fél műfogást, mondjuk azért egy ilyen király vacsorán véletlen félreértelmezed, és megcsed a helyműféle műfogás, úgy, hogy semmi baj. Abban a pillanatban ki... Igen, és beleesik a Yorkshire pudingba, tudod? Beleesik a pudingba a fogad. És elkezdett mozogni, riadtam, megpróbálja visszatenni. Minket hány nap alatt rúgnának ki? Én szerintem fél nap alatt elvéreznék. Tehát az lenne, hogy a kis ágytálával a térdemen csúsznék így a folyosón, amíg ő azt hiszem, hogy alszik. Addig mi csúszásversenyt rendeznénk a folyosón, 2 perc alatt rúgnának ki. Szerintem te azért 1-2 napig esélyes lennél, mert nagyon komornik vagy. De te visszaszólnál az első pillanat, amikor rendel van, hogy felség, nyugi a csúszás. Jogom, meg beállítjuk a csúszásra rekordot, aztán jövök. És ha kettő lennénk, akkor mi lenne az első nap este már valószínűleg ilyen sminkvatát égetnék a lábujjai között. Nagyon komoly fogadásokat kötnénk, hogy felébred-e. A hosszú gyufára ébred fel, ha meggyújtjuk a lábok között, vagy csak a rövidre. Igen. Bajusz nyomják fogkrémből az óra alá. Igen. Lisztet tennénk a pop. Tennék lisztet a popsijára, és megnyomnám a hasát. Ezt még nem is hallottam. Szerintem minket az őrség vezet neki kettő. Na jó, jó. Oké, hívjuk fel Görög Ibolyát, jó? Csak, ha hogy ezek valami, után még felveszi. Ha ezek után még felveszi, csak hogy azért valami valójában kiderüljön. Ő protokoll szakértő, szerintem sokaknak ismerős lehet a neve. Megkérdezzük, hogy mi a helyzet a királyi családdal kapcsolatban, és milyen írott-íratlan játékszabályokat kell ott betartani, ha valaki komornyéknak megy. Úgyhogy ezzel folytatjuk mindjárt. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:49 múlt, pontosan 1 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatóink, itt vagyunk a Rádió 1-en, 3-as kocs. A budai rakparton, a Margit híd alatt a lámpa után az Árpád híd felé, és hát emiatt van hatalmas dugó, ezt többen kérdeztétek tőlünk. Köszönjük szépen, hogy elküldtétek. Árpád híd is áll, Csepelen az Ady Endre út elesett, 500 méter 20 perc alatt. Hát ez egyébként mindenhol elmondható, a hidakra, a rakpartra, és számos helyen Budapesten, valamint az országban hatalmas dugó van. Havazás. Bizony. Óesés. Havas eső. Ez az oka. Baleset van a Hidegkuti út Hunyadi János utcánál a kanyarban. Köszi Péter. Az is a hó miatt valószínűleg. Igen. Na, mi pedig ígértük, ugye, hogy felhívjuk Görög Ibolya protokoll szakértőt, többször beszéltünk vele, ugye régebben is, hiszen állás lehetőséget ajánl most nekünk a Királyi udvar Angliában. Második Erzsébet komornyikja lehet valaki. Itt a nagy lehetőség, ugye írja az álláshirdetés, és a brit királyi család minden napjának részese legyél, kimész, megkapod a képzést, ha ügyes vagy, tehetséges, rátermet, és megvan benned a megfelelő alázat, akkor előbb-utóbb a királyi család közelébe is engednek, és akár hát személyes kiválasztottja is lehetsz második Erzsébetnek, úgy, hogy komornyik leszel. Felvettem én a komornyik ruhát, nem volt az igazi. Aztán felkapta János, és hát igazából mint Fantomaszra az állat. úgy ugrott fel a kis paróka, és hát János azonnal a kis fiatal Mozart lett, visszarepültünk néhány száz évet az időben, és hát ki kiváló komornyi külsővel. Ha lehetne valakit küldeni el az állás hirdetés, akkor azt gondolom, hogy János. Ordírozni kell még ezt a kis dolgaidat, tehát hogy például felség kivéltem-e pipilni a kutyákat. Igen, csiszolatlan vagyok még egy kicsit, nagyon átjön ez a lőrinci sztájl. A lőrinci sztájl, igen. Na, itt van velünk Görög Ibolya. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Hát már most mondom, hogy egyikük se jelentkezzen. Na miért? Mi a baj? Életem ezzel a Monty Python stílussal nem sok sót ennének meg. Hát egy ideig szerintem, amíg rá nem jönnének, hogy mi Monty Pythonban nyomulunk, hagynák, aztán nagyon gyorsan kitennénk a szűrünket. Nem hagynák. Egyébként én szerintem, Balázs, ez az egész híd egy óriási kacsa, mert a Király udvar nem szokott így utcáról fölvenni embereket. Lehet, hogy számos ellenőrzésen megy keresztül, vagy így akarják népszerűsíteni. Amit tudni kell, hogy ez borzasztó, rangsor az borzasztóan fontos a személyzetnél is. És például van külön Angliában, ilyen, úgy tudom, hogy Londonban, egy 2 vagy 3 éves konkrétan lakályképzőiskola. Hát ez egy OK-i szakma ott náluk. Hogy kell vasalni az újságot reggel, meg minden lakája, szóval tulajdonképpen egy olyan középtiszt a személyzetbe. A komornyika a főnök, hát meg a humánpolitikás, hát ő tartja karban a személyzetet is, de a legteteje, ami a királyi házra jellemző, az a kamarás, ő a miniszter. Tehát a komornyik egyáltalán nem egy olyan nagy, hát magas poszt, de egyáltalán nem személyi szolgálat. Tehát a komornyik nem mehet, hogy vagy Bözsi, szóval ilyen nyilván nem. Tehát a kamarás a királynőt általában is kérdéseket nem szabad föltenni neki. Na, megütötte valami a fülemet, hogy vasalják az újságot? Tehát ki kell vasalni? Persze, hát a lakálynak a dolga, hogy ki vasalja az újságot, hogy a nyomdafesték ne piszkolja össze az úrnak a kezét, vagy az úrnőnek. Hát csak egy kis boltból megvett kis újságot nem dobunk a királynő elé, tehát kivasaljuk az újságot. Hát persze, hogy ne legyen nyomdafesték, hát ez ne haragudjon, de ez egy alapvető kötelessége egy lakának. Ha ennyit nem tud, drágám, ne jelentkezzen komolyan. János, Jézus, holnaptól szeretném a borsot és a blikket kivasalni. Például, ahogy itt mondják, hogy hát nincs paróka, hol van az a parókás világ, már nincsen paróka. Tehát a komornyik az, aki a személyzetet rendben tartja, megmondja, hogy kinek mi lesz a dolga, ki mikor mehet szabadságra, és a komornyik az, aki egyezteti azt, hogy most a vacsora menü mi legyen, tehát ilyen házzal kapcsolatos dolgokat. De a királynő külső programjait, hogy kivel találkozzon, hova menjen, az már a kamarás tartja kézben. Most a komornyik az egyáltalán nem visz be reggel teját, az a komorna, aki beviszi, tehát nyilván, hogy a szobalányból indul, és aztán lesz ilyen kiemelt főszobalány, ez a komorna, az, aki személyesen, aki hozzá, cipzáját lehúzza, tehát ilyesmikben is segít neki, de ez nem a komornyék. És ha látja például, hogy rossz kedvű a királynő, és megkérdezi, hogy felség, látom, hogy majd kicsit... Nem kérdezi meg, most mondom. Semmit nem kérdezi meg. Esetleg a komorna, hogyha négy szem közt vannak, mondhatja azt, hogy meg volt elégedve a mai nappal, felség, vagy valami ilyesmit. Tehát nem dumálnak. De a felség megkérdezheti. Tehát, hogy a felség olyan. persze. Miért olyan kérdezem az, hogy felség... cseléd? Há, komorna. Atya úr is. Jó, és azt például tudni kell, ugye, hogy tilos megérinteni a királynőt, legalábbis én úgy tudom, hogy ő ugye nem nyújt kezet. Addig nem nyújt kezet. Tilos hátat fordítani is tilos neki. Tehát amikor mennek ki, akkor legalább egy két lépést farolni kell hátrafelé, és csak aztán mehet, fordulhat meg, és mehet ki az ajtó. Ebből volt egy nagy felfordulás, hogy Michelle Obama, ha jól emlékszem, talán valamikor 2008-90 megölelte, és mindenki ledöbbent, hogy Jézusom, hát ilyet nem lehet csinálni. Hát igen, egy óriási politikai PR, az angol királynőnek meg csak egy ilyen merev mosolyba beállt az arca, és nem forgatta a szemét, mert ő egy fegyelmezett hölgy. Mr. B meg lefejelte. Igen. Ja, tudom, hogy a Michelle Obama ugye megölelte, és hát mindenki ki hát igen, mert ugye a amerikás barátkozás, és szerintem egyébként erre az Erzsébetet valószínűleg megmondták neki, hogy azért jobb, hogyha számít rá, hogy valami olyasmi lesz, ami ilyen barátságosabb aktus. Senki nem ülhet le, az is igaz, ugye? Amíg ő le nem ült, ha mondjuk vacsora van. Persze, evident. Sőt, mi több, hogyha például díszvacsora van, vagy vacsorát ad a királynő, akkor amikor ő befejezi, lerakja az eszközét, ugye párhuzamosan 4 óra állásba, mindenkinek le kell tenni. Na mondjuk én biztos csalnék. Hát a királynő meg gyorsan eszik. Tehát olyan nem, nagyon... Nem laktam jó, akkor vége a bulinak? Vagy akkor így van, akkor vége a bulinak. Igen, mondjuk, ha én a királynő lennék, letenném, megint érte nyúlnék, megint picit elengedném, érte nyúlnék, és azt látod, hogy 100 ember érte, felállnék, így mozgulodnék, visszaülnék, ennék tovább, pillanatok alatt megborítasz minden delegációt. Megtörölgetni a szádat időnként. Időnként azért a királynő nem csinál ilyeneket, hogy eszeget még utána, tehát ő jobb, hogyha összezárja az evőeszközeit, akkor kész. Akkor de csak lazít ő is egy kicsit, amikor magára csukja az ajtót, feldobja a lábát egy ilyen kis. Hát, ha elmegy Kóciába, akkor általában ott jobban, ott van ideje kicsit lazítani is. Lehet, hogy fölteszi a lábát a zsámolyra, de mondjuk nem valószínű, hogy mondjuk mondjuk közösségesebbeket nem csinál, és ott sétál, meg a kutyáival el van, tehát Balmorában kicsit jobban elengedi magát, mert ott nincsen naponta 132. Biztos, hogy lelazol ő is egy kicsit. Elkezdem, hogy melegítsen a drágban, szaladott a kertbe, dobálja ki saportfákat a kórgyűzőknek. Így van. Igen, ezt csinálj. Hát most már azért 91 néhány évesen már lehet, hogy nagyon nem szaladgál. Teker egy hatalmas tromlik. Lelkileg szaladgál. Én szerintem ezek az emberek azért közben vágynak arra, hogy kicsit elengedhessék magukat, kicsit lazulhassak, hogy nem mindig körbeudvarolják őket, hogy nem mindig csak a protokoll, a szabályok, a komorna, a komorni. Igen, egyet mondanék el, mikor Göncz Árpádtól, engem ugye kirúgtak is, de a Göncz Árpád elköszönt tőlem, és akkor mesélte el, hogy amikor a holland királynővel találkozott, akkor mondta neki, hogy hát fenség, hogy bírja ezt a protokollt? Mire azt mondta a királynő, hogy de elnök úr, az embert a protokoll tartja össze. Igen, ő lehet egyébként, igen, hogy ebbe született bele, így nevelkedett. Igen, és tudja, hogy akkor mikor a protokoll szerint zajlik az élete. Erre születni kell, Balázs, mondom, magából már se komornyék, se király nem lett. Nagyon szépen köszönöm. Igen, az előző Tibolya, köszönöm ezt az összességet, mindkettővel tisztában voltam, de amikor ezt az ember hallja, akkor még jobban tisztában. Akkor azért mégis mélyen gondolkozom el, jó életem? Nagyon mélyen el fogok gondolkodni. Halálosan unnám, én valószínűleg szórakoztatnám magam. Tehát ha az ember kívülről ebbe egyszer csak belekerülne, akkor én valószínűleg ettől tombolnék magamban ettől, és valószínűleg minden percben próbálnék ez alól kibújni, mert nem bírnám az ilyen fajta kötöttséget. Ha valaki ebbe születik és így nő föl, az nyilván teljesen más. Nem tudom, olvasta a Piszkos Freddet, ugye, amikor Piszkos Fred király lesz, és akkor szervusz nép. Igen. Jaj, tehát ő se bírta a kötöttséget, igen. Viszont szerették is ezért. Hát szervusz nép, hogy ne szerették volna. De itt a Magyarországon is van valami ilyesmi, tehát el tudjuk azt kérdezni, hogy mondjuk valakinek reggelbe viszik, hogy a felség itt van, a friss, ropogosra vasalt ripesz lokális magyar nemzet a kolbász hajának. az elbetűs, hogy feleség, az csak a király vagy a királynő vagy császár lehet. Feleség, az meg a királyi család tagja, de hogyha nagyon olyan valami, mit tudom én, ez a maszek műanyag keti törpés új gazdag milliárdos, és akkor neki kell egy komornyik, az maximum a lakály. Tehát a komornyik az azért az, az a, ahhoz legalább egy olyan 30 fő személyzet. Új gazdag törpés? Kire tetszik, hogy... Hát a kérdez, tudod, az, tudja, az a milliómos keti. Hál' Istennek, én nagyon kívülben benne. Ajajajajajajaj. Ibolya, most mivel foglalkozik egyébként? Én rengeteg előadást tartok, járom a világot, az inkább az országot, mert most már a világot nem, mert már öreg vagyok és fáradt, de rengeteg, honnan megyek Szombathelyre például. Úgyhogy rengeteg helyre megyek, heti 3-4 alkalommal ilyen egynapos, félnapos előadásokat tartok, írogatok továbbra is, hát könyvet azt meg ugyan nem, mert nincs miről, de sok mindennel foglalkozom, és közben főzök, meg ha nincs előadásom, akkor meg nyugdíjas életemet élem, és pihenek is. Jaj, de jó. Jaj, az de jó. Is hát jó. Nagyon szeretünk ilyen. De mondom, főleg az előadások, az az én kábítószerem, tudja? Jó az, hát hogyne, persze. Hogyne. Ibolya, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Jó volt egy kicsit belelátni a királynő titkos életébe, erről azért mi keveset tudunk, hogy... Hát én sem jártam még már a vendégségbe. Na jó, de hát egy protokoll szakértő azért jó, hogy meg tudnál. Ibolya, nagyon szépen köszönjük, jó egészséged. Viszont köszönjük szépen, kezdi csókolom. Nagy kabátot holnap szóval. Kezdi csókolom. Olyan helyes, nem? Nagyon, és tele van vitalitással. Igen, nagyon. És hogy rendbe tett egy másodperc, hogy se király, se komoly. Szala írja neked, Balikám kapott Ibi nénitől nagyon kemény. Igen, de nagyon helyes, szeretjük, hogy többször beszéltünk egyébként vele. Egy mondat az időjárásról, Ferenc, mi lesz? Hát azért mondtam, hogy vigyen Ibi néni kabátot holnap Szombathelyre, mert marad a hideg, 10-15 fok azért lehet már délután, ugyanilyen taknyos idő lesz. Jó, de hétvége felé egy picit jobb. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója Hévíz új arca, a Bombital Wellness and Gastro Hotel. www.bombital.hu. Na itt vagyunk. 3 perc, pontosan 9 óra, jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 9 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel. Hello mindenkinek, itt vagyunk, jön a jó idő egyébként, vagy hát legalábbis egyre jobb, nem mondom, hogy ma, napról napra egyre jobb időnk lesz, és jövő héten kedden bármilyen fura, de már 20 fokot is mondanak, ami teljesen értelmezhetetlen, hogy ma szakadó hó és szánkózás a Kékesen, jövő hét kedden, vagyis pár nap múlva pedig 20 fok. Vagyis nagyjából durva 20 fokkal lesz melegebb, de állítólag jövő héten visszatér a jó idő. Merre nézek, merről jön? Keresd. Barane, onnan Brüsszel. Ja, szerintem... Hát, inkább hátad mögé nézél. Szerintem onnan jön a jó idő. Brüsszelt már megállították a határon. Jobbról viszont. Hát, tesz finálnya, tavális. Úgyhogy vigyázzunk, jó idő lesz, jó? Szegények, akik érzékenyek erre a 20 fok változásra, de nincs ember, akit ez nem viselne meg. Hármasugrás játszunk nem sokára a következő témánk után, úgyhogy ha valaki játszana, SMS-ben jelentkezzen, írjon nekünk SMS-t, vagy Viberen, de jobb, ha SMS-ben jelentkeztek. Jó? Ez fontos egyébként nyerni. Az az alapajándék. Az az alapajándék. Alapajándék két főre szóló, két éjszakás pihenés, egy nagyon jó kis szállodában. Egy vizet. Bizonyám. Én azért nem bánnám, hogyha válaszolnának egy-két kérdésre. Igen, hát azért legyen cél az, hogy rádió egyes ajándékcsomagot is nyerjetek, de mióta ugye támogatott a játék, azóta nagyon sokan játszanak, úgyhogy rámennek a különböző nyereményekre, ami nem baj, volt már ATP 250-esre is belépünk, illetve van még a fekete féligendemben, most ugye két napos Ez a kettő, legyen meg a távirányító, nálam az kusti mindenkinek. Így ugye? Van, hát ezt sokan csinálják, ezzel nincs baj, mi nem nagyon követjük, viszont hát nincs ember, aki ne tudna arról, hogy ugye Kassai Viktor által vezetett. És segítői. És segítői, igen, és a magyar bírói stábot okolja mindenki, hogy a bajorok nem jutottak a BL elődöntőbe, és hát visszanézve igazából nem kell nagyon nagy szakinak lenni ahhoz, hogy láss, kiállítást, hogy a jogtalan kiállítás, a lesgólók és minden más, valahogy a Kassai és a csapata megint annyira elnézte, hogy hát ugye mindenki őket hibáztatja, sőt, még spanyol szaklapok is néhány helyen lehozták, hogy valójában óriási mázlia is lehetett volna, vagy volt a Real Madridnak, mert olyan gólokat kapott meg, és olyan kiállítást, ami nem volt teljesen jogos. Ez a leginkább esetben szokott előfordulni, hogy még az a csapat, aki győzött ebben az esetben, hát azért nem finoman szólva sem tiszta körülmények között, hogy győzött, még annak a csapatnak a rajongói, illetve vezetői, és talán még a játékosai sem kérdőjelezik meg azt, hogy volt néhány olyan ítélet, ami enyhén szól és megkérdőjelezhető, ha már másról nem beszélünk, akkor tényleg a fekete féren bebizonyítható két lesgóról, a második és a harmadik gólról, Cristiano Ronaldo gólról. Hát utána mentek az öltözőbe. Tehát ugye a Bayern szurkolók, konkrétan hát azt olvastam, hogy rendőri kísérletet kellett kivinni, meg kimenekíteni. Igen, Lewandowski is, Vidal is. Hogy bementek utána az öltözőbe, hogy hát ez egy év munkája megy a kukába, mert hogy... Ha ott szerintem nem vidi, ott lincselés van, egész biztos. Azon gondolkodom. És sajnálom, hogy de neki már többször nem jött ki a lépés. De egyszer meg kijött, hát ő a világ egyik legjobb játékvezetője volt, most már ezt kell mondani, sajnos, mert amit te mondasz, hogy most már többször nem jött ki a lépés. Világbajnoki BL-döntő volt itt minden. Igen, tehát hogy a legnagyobb meccseket bízták rá, ő a csúcson volt, őről mindenki azt mondta, hogy őt akarjuk, mert jó. És most már több ilyen eset van, hogy mi történt? Vagy ilyenkor mi van, mikor megadsz egy ilyen lesgolt? Hát egyszer nincs ott a partja, ez ő nincs a helye, lemarad róla, és egyszerűen elnézik. Tehát amikor az egyik gólról, mondjuk 4 méterrel körülbelül lemarad az egyik partjelző, akkor ott azért nehéz kikacsintani rá, hogy vajon mit integet a kollega. Aha, igen. Na, mindjárt megkérdezzünk valakit, aki nálunk sokkal jobban ért a futballhoz is. Na, ne viccel, egyébként. És tud nekünk segíteni, mert egy számos kérdésünk van az esettel kapcsolatban. Hajdúba István, jó reggelt kívánunk! Hello, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Szia! Jó reggelt! A vers nem kell. De kell, én szerettem, jó volt! Ne hülyéskedj! Adjuk a verset. Na, ilyenkor azért a sportkommentátorként sem könnyű, amikor az ember látja talán a bírói tévedést, ráadásul magyar ugye a csapat, vagy hát ugye a játékvezet, egy honfitásról van szó. Te ott ebből mit érzékeltél? Hát én ugye tévén néztem a meccset, nem én közvetítettem ezt a mérkőzést. Itt annyit azért el kell mondani, hogy ahogy mondtátok, Kassai Viktor abszolút Európa egyik legjobb bírójának számít. Tehát egy top bíróról van szó. Nem csak ő, hanem rengeteg más játékvezető is általában a Bajnokok Ligája jelen szakaszában, amikor ilyen élesek a meccsek, minden hiba fölnagyítódik. Hát már csak az első Bayern Real mérkőzésen is volt nyugtalanul megadott 11-es, akkor épp a Bayern javára, tehát akkor meg a spanyolok prüszköltek. Ezeken a hibák jelentős részén ugye nincs mit magyarázni. Itt a probléma szerintem abból áll, hogy a nem tudom, 800 millió néző vagy 1 milliárd, aki figyelte vagy felvételről látta ezt a meccset akár élőben, az 25 kamerából látja azt, amit a játékvezető ugye élőben, mit tudom én, 80 percet 10 évvel öregebben futva, mint a maguk a játékosok érzékel. Egész egyszerűen én azt gondolom, hogy ebben az esetben, vagy ezekben az esetekben, amikor gól van, 11-es gyanús szituáció van, történik valamilyen ítélet, semmiből nem állna megnézni a televíziós felvételt is, mint ahogyan, ugye erre már volt precedens, nem is olyan régen. Télen a klubvilágbajnokságon alkalmazták először a videóbírót, mit ad Isten, Kassai Viktor volt az első, aki videóbíró segítségével adott meg aztán egy 11-est. Nem régen pedig ugye az keltett kisebb szenzációt, volt egy francia-spanyol barátságos mérkőzés, ahol Franciaországban a játékvezető előbb visszavont egy francia gólt lesállás miatt, majd megadott egy spanyol gólt, amelyik meg nem volt les, mind a kettőt a videó alapján, és érdekes módon még a franciák edzője Didier Deschamps is azt mondta, ez a jövő most ugyan minket sújtottak kvázi két ítélettel, de igazából a legfontosabb az, hogy jó ítélet szülessen. És itt ezen a Bayern Real meccsen nem született jó ítélet, vagy nagyon sok olyan ítélet született, amit nem volt helyes. Hozzáteszem, én azzal sem értek egyet, hogy 5-6 bíró van, mert csupán a felelősség oszlik meg. Gondoljunk abba bele, hogy mondjuk ennél az egyik leshelyzetnél, ha egy játékvezető fut a támadással, és előtte 15-20 méterre történik valami, vajon felülbírálja-e azt a partjelzőt, akinek az a dolga, annyi a dolga a mérkőzésen, hogy egy vonalban legyen és beintse ezt a lest vagy sem. Messzire vezet, az biztos, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz mérkőzése volt Kassai Viktornak és csapatának. Nem vagyok benne biztos, hogy ennek nem lesznek olyan következményei, hogy ő ilyen mérkőzéseket nem nagyon fog vezetni, bár hozzáteszem, hogy ezt úgy tudom, hogy májusban Dél-Koreába egy korosztályos világbajnokságra már meghívták őt, tehát ő biztos, hogy képviseli az európai bírókat, de én azt gondolom, hogy a technika bevezetése az a 21. században az elkerülhetetlen a játék. De mire várnak? Hát nem értem, hogy két ilyen szintű csapat találkozása után tényleg mindenki arról beszél, hogy emberi döntéseken múlott, vagy múlt az, hogy egyszerűen arra eljutott tovább. Hát ez felfoghatatlan. Hát itt azért rengeteg pénzről, szurkolókról, nézőkről van szó. Két ilyen csapat után nem lehet, hogy a játékvezető legyen a középpontban. Ugye ne felejtjük el, hogy 11 éve volt az, hogy a VB döntőn Zinedine Zidane melbefejelte Materazzit a francia-olasz VB döntőn, biztos mindenki emlékszik rá. Azt senki nem látta a helyszín. Én ott akkor ott voltam, nem látta senki. Mindenki a labda útját követte. A játékvezetők sem. Nem lehetett bevallani azt, ami egyébként az igazság volt, hogy volt egy bíró, aki televízión nézte, és ő szólt a vezetőbíró fülére, mert a partjelzők sem látták, hogy itt történt egy melbefejelés. És 11 évvel ezután, hogy egy világbajnoki döntőn született egy ítélet, ami ugye, mint később kiderült, helyes volt, tehát igazságos ítélet született, mert Zidánt ki kellett állítani, mert fejelt, azután még mindig ott tartunk, hogy jaj, hát vajon be kéne, vagy nem kéne, ez szörnyű. Ebből a szempontból, hogy az ellenzők azt mondják, hogy hát a futballnak az a varázsa, hogy nem tudom én most nem akarok egy kis magyar falut mondani, hogy az ottani pálya, és a nem tudom, a Bernabeu stadionban is ugyanazok a szabályok. Csak hát egy kicsit más a tét, meg nyilván nem lehet a nem tudom én a nyírrugasi futballpályát bekamerázni azért, hogy egy megye 2-es meccsen, vagy egy megye 1-es meccsen milyen ítélet szülessen, de ahol megvan a lehetőség, ott miért nem használjuk? Az attól függ, hogy ki csinálja a kamerázást. Igen. Tudod, lehet azt csak. Igen, kinyerte a közbeszerzést. Valahogy egyébként mindig akkor van, amikor két nagy csapat játszik. Tehát meggyőződésem, ha ez egy csoportmérkőzés, és a Real Madrid mondjuk a cseh bajnokot, vagy akár a magyart megveri, akkor mindenki azt mondja, hát igen, sajnáljuk őket, de hát ez benne van a futballban. Jó, de itt azért óriási a tét. De amikor két ilyen gigaklub játszik, aminek valóban, hát ugye a Bayern München esetében az elmúlt években nem kérdés, hogy megnyeri a német bajnokságot, és majd, hogy nem az sem kérdés, hogy megnyeri a német kupát. Hát azért dolgoznak egész évben, hogy végre 2013 után újra megnyerjék a bajnokok ligáját. És akkor egy ilyenen elhasalni, az valóban joggal érezhetik úgy, hogy egy év munkája tönkrement, független attól, hogy azt nem lehet tudni, hogyha nem adják meg a Ronaldo első lesgóját és 2-1, hogy mi lett volna a hátralévő 20-valahány percben. Hát igen, csak itt ugye nem csak két gólt kérnek számon Kassai Viktoron és csapatán, hanem jogtalan kiállítása, többi. Tehát, hogy itt azért elég komplex a dolog. Hát sőt, tovább megyek. Igazából ugye, akik igazán számon kérnek, azok azt mondják, hogy befújta a Bayern Münchennek azt a 11-es, de akkor a szabálytalanságot elkövető játékost kellett volna mondjuk egy sárga lappal büntetni, akinek már volt egy sárgája. Igen. Most az nagyon nem mindegy, hogy egy-egy és a Bayern München játszik ember előnyben, mert akkor lehet, hogy nincs a másik kiállítás, tehát lehet, hogy az egész mérkőzés teljesen más, mint hogy 2-1, és akkor egyszer csak egy olyan, ráadásul aki megnézi esetleg még egyszer az első lesgólnak a történetét, ott szinte a Ronaldo magát még nagyobb lesrel löki, mert még egy picit a védőt kijebb is löki, hogy ő minél tisztábban álljon, így aztán nem 80 centis, hanem itt a 1 méteres lesen van a döntő pillanatban. Ezt egyébként meggyőződésem, tehát ez egy partjelzői hiba volt, az más kérdés, hogy a felelősséget ugye mindig a döntéshozó, a játékvezető viseli. De a Kassainak volt mennyi, hogy hazai zavarták valonnan az egész tímet, nem? Nem tudom, valamelyik EB, VB, hogy hozott egy nagyon rossz döntés, és mondták, köszönjük egy éve, két éve, nem tudom, és egyszer hazaküldték a hát csapatot. Ugye Kassai Viktor vezetett világbajnoki elődöntőt, aztán vezetett bajnokok ligája döntőt 2011-ben, és valóban az Európa bajnokságon 2012-ben, ott ugye az ukrán-angol mérkőzésen volt egy olyan gól, amit az ukránok lőttek, ők nem adta meg Kassai Viktor, ott is ugye és aztán arra az Európa bajnokságról haza is utaztak. Itt ugye egy játékvezető, most már ugye az a szabály a futballban, hogy itt játékvezetői csapatok vannak. 5-ös, 6-os, 7-es csapatok is szinte, mert már az alapvonalon is bíró áll. Ezek mind egy nemzetbeliek, tehát egy játékvezető előrejutását ugye az segítheti nagyon, ha megfelelő felkészült segítői is vannak. Ugyanakkor én azt érzem, hogy ebben a rendszerben, mintha úgyis a bíró hozza a döntést, inkább egy partjelző vagy egy alapvonalú bíró nem csinál semmit, mondván nehogy az legyen, hogy ő döntött valamit rosszul, vagy a játékvezető ezt eldönti. Ez viszont így ebben a formában nem segítség. Más szóval be lehet vinni a bírót az erdőbe, mert milyen alapon bírál ott ugyanaz az ukrán-angol mérkőzésen is. Ha az alapvonalon álló játékvezető azt mondja, hogy nem gól, akkor 30 méterrel arrébb, hát borzasztó nehéz felelősség felülbírálni a saját segítődet, aki elvileg azért is ezen a vagy segítő, hogy segítse a te munkádat. Hát most erről kevésbé lehetett azért beszélni. Igen, nem. Egyáltalán nem. Sőt, inkább masszív átrátatásról. Ja, akkor eltiltják egyébként, vagy azt, hogy letiltják ilyenkor komolyabb meccsekről, egy fél év, egy év bünti jár a bírónak? Hát ezt nem szokták általában, ugye két dolog van ilyenkor. Általában a játékvezető nem nyilatkozik. Tehát itt most nem azért nem beszél Kassai Viktor, mert ő esetleg nem nézte meg. Biztos vagy benne, hogy megnézte az eseteket, és biztos vagy benne, hogy ő is látja azt, amit mindenki, hogy rossz döntések születtek. Hozzáteszem, a Bayernnek megadott 11-esen, két nappal az eset után, 25 kamera megtekintése után is vitatkoznak volt FIFA játékvezetők, akik hasonló szintű meccseket vezettek, hogy 11-es volt-e vagy sem. Tehát még akkor sem minden egyértelmű, a lesek azok egyértelműek. Igen. Tehát az nem lehet mit tenni, főleg az első, mert a második esetben ugye a partjelző még jó helyen is állt, azt mondják itt a szakmabeliek, hiszen neki az utolsó védővel kellett volna egy vonal, egyszerűen a játékos gyorsabban fut, mint egy partjelző. Hát ez benne van, és az utolsó passznál ott nem lehetett abban a szituációban. Itt igazából valószínűleg az Európai Szövetség, az UEFA majd most nem fogja Kassait küldeni, de hozzáteszem, hogy miután mondom, ő Dél-Koreába elmegy egy korosztályos világversenyre, ő már a Bajnokok Ligája elődöntőjében, illetve döntőjében úgysem működött volna közre. A nagyobbik probléma az, és ezért mondom, hogy ez nem csupán Kassai jelenség, hogy bebizonyosodott az elmúlt években, hogy bárhány bíró van, nem tudja a technikát helyettesíteni. És itt nem arról van szó, hogy mondjuk, mit tudom én, ti hárman kihívtok másik három embert focizni, hogy gyertek ki a Városligetbe, aztán futballozunk, és akkor ugye nem is hívunk bírót, mi a fenének? Hát majd mi megoldjuk. Ha falt volt, bemondjuk, ha gól volt, bemondjuk, legfeljebb, ha valaki nagyon csal, legközelebb nem játsz. Megbicskázzuk. Elő a pillangót, ezt megbicskázzuk. Megvannak erre a módszerek, persze. Tehát, vagy aki a labda úgyis játszik. De itt egy itt azért egy picit nagyobb a tét, és mondom, most már évről évre bizonyosodik be, mert volt korábban is, tehát a tavaly előtt évben is voltak hasonló súlyos bírói tévedések, de más nem mondjuk ebben a Bajnokok Ligája körben is, hát az odavágon ugye volt ez a Bayern 11-es, a Borussia Dortmund kapott egy lesgolt, az Atletico Madrid Leicester meccsen egy kinti szabálytalanság bent volt, és szabadrugás egy 11-es lett, tehát nagyon sok minden van, ami rendre azt bizonyítja, hogy ennek így nem kéne történnie, és mondom, azért érthetetlen a dolog, mert a lehetőség viszont megvan arra, hogy ne így történjenek a dolgok. István, nagyon szépen köszönjük, egy élmény volt téged hallgatni. Hát, olyan, tényleg, hát mi annyira laikusok vagyunk a futballhoz, ezt mi vállaljuk is bátran, hogy azon kevés ember közé tartozunk Magyarországon, aki nem ért a futballhoz. Nekünk egy kis szakmaiság talált pénz. Mit közvetítesz legközelebb, tudod már? Hát legközelebb azt hiszem Vadon Jánosról egy verset fogok mondani. Ezen dolgozom, de egyelőre még a pozitív rímeket keresem, de előbb-utóbb. Vigyázz magadra, csokoltatunk, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Hajdúj köszi, csáó, hello. Fél 10 lesz pontosan, 1 perc múlva jövünk mindjárt, és 3-as ugrás játszunk. Here we go. És most a Morning Show sztárjaival Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Háromnyed kilenc lesz, pontosan 6 perc múlva. Hello mindenkinek, itt vagyunk a Rádió Egyen a reggeli showval. Milyen időnk lesz, Feri? Több-kevesebb csapadék, de inkább több. Délután 2, 6 fok, 2-s fronttatás, holnaptól egy kicsit melegszik, de még mindig esik. Köszönjük szépen! Az időjárás jelentés támogatója Héviz új arca, a Bonvital Wellness & Gastro Hotel. www.bonvital.hu. Nagyon jó. Csak egy fél mondat erejéig hagyta, ezt mindenképpen szerettem volna mondani, csak ma mennünk kellett, hogy én azt nem értem, domborodik egy kicsit ki olyan formában, hogy Kassai Viktor miért nem kér elnézést? Nem lehet. Szerintem ez nagyon komoly UEFA szabályzat. Nem írhat ki, nem posztolhat, nem mehet műsorra, nem nyilatkozhat. Képzeld el, hogy itt a bírók elkezdenének Facebookon saját oldalon. Szerintem az ügy. Nem, szerintem nem tetik meg. Tehát ezt az UEFA olyan komolyan szabályozza, hogy ne legyen mentegetőzés, ne legyen összevisszabeszélés. Egy valat kinyilatkozik, ha nyilatkozik az UEFA-tól, ha egyáltalán nyilatkoznak, de nem nagyon szoktak. Hát bírói döntés így van, ezt tölt mindenki emésze meg. Itt, ha ő nyilatkozgatni kezd, akkor azért nagyon komoly segberúgás jár. Azt szerintem nagyon szigorúan szabályozzák neked. Képzeld el, akkor Facebook oldalra az átveszik, ennek az újság. Igen, annak miért nem? Szerintem teljesen egyet le vannak tiltva. Semmit. Szerintem nem mondhatja. Hogy srácok, én is ember vagyok, nem. Tévedhetek, mi sem vagyunk csalatatlan. Még ha így gondolja, biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem mondhat semmit. Ezt biztos, hogy szabályozzák őket, hogy a saját Facebook oldalára, ha van, szerintem egyébként nincs neki, még oda se írhat ki semmit. Ezt egyszerűen nem teheti meg. Szerintem egyik bíró sem. Ezen a szinten már szerintem kötve van a kezük. Amit ott fújt, az fújva van. Az fújva van, így van. Az így van. Így van, szerintem ezért van ő csöndben, ezért nem tudjuk, mi is évek óta próbáljuk elkapni, nem lehet, tehát nem nyilatkozhat egyszer, még nagyon régen mondta is, hogy ezt nagyon szigorúan szabályozza igazából az UEFA. Na, játszunk, itt van már is a hallgatónk. Hármas ugrás a Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió Egyen. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, halló, sziasztok! Jó reggel, Demesziről hallunk. Hello, hogy hívnak? Lia vagyok. Hello, Lia, honnan hívtál minket? Budapestről. Na, most ennek miért örültem meg ennyire? Budapestről. Jó, oké, figyelj ide, mehetünk? Igen. Van segítséged, vagy egyedül játszol? Nem, van segítségem, a kolléganőim. A kolléganőid segítenek. Na jó, van, így szól az első kérdés, hallgass meg, figyelj. Melyik kontinensen őshonosak a varacskos disznók? Tóha. Tumba. Siessetek. Afrika? Így van. Igen. Így van. Okay. Menjünk tovább? Menjünk tovább? Menjünk, persze. Melyik világhírű színész filmes karakteré a Charlie Babbitt, a John Anderton és a Jack Reacher? Ez elég réginek hangzik. Nem. A Jack Reacher semmiképpen nem. A Charlie Babbitt az igen. Még a filmek a címe is az. Igen, Charlie Babbitt, John Anderton. Nem tudunk többet várni, szigorítottunk. Igen. Megvan, megtaláltátok neten közben? Tom Cruise, na hát ezért szigorítottunk, hogy ne legyen mindig ez a megvárjuk, meg még netten valaki megtalálja és bemondjuk, mert ez így súlytalan. Az első ember a különvéleményes a Jack Reacher. Bizonyám, Tom Cruise. Oké, figyelj, viszont egy gyönyörű nyereményünk van. Ezt hallgass meg, szerintem ennek örülni fogsz. Figyelj. Az önnyereménye egy kétszemélyes két éjszakás wellness pihenés a Hévízi Bonvital Wellness & Gastro Hotelben. www.bonvital.hu. Azaz. Na? Sifi. Igen. Ugye? Mondtam én. Igen. Köszönjük szépen. Kit viszel magad, Dalia? Kivel mentek? Hát talán az egyik kolléganőmet, vagy elküldöm őket együtt. Hát milyen rendes kollégina. Elküldesz két embert magad helyett. Jól van, bárki megy, érezzétek jól magatokat. Jó? Rendben, köszönjük szépen. Sziasztok. Ciao, hello. Na, mi pedig már is mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Ugye egyrésztről beszéltünk a komornyi képzésről, mert hogy találtunk egy álláshirdetést, bárki jelentkezhet második Erzsébet komornyikjának. És hát elolvastuk megnéztük az álláshirdetést, majd megnéztük, hogy hármunk közül ki lenne legjobb komoréknak, kiderült, hogy természetesen János. Majd felhívtuk Görögi Bolyát, a protokoll szakértőnket, nagyon szeretjük, nagyon kedveljük őt. Érdekes dolgokat mesélt arról, hogy valójában azért ez mennyire komoly szakma, és oké, hogy humorizálunk, de hogy évekig tanulja valaki, míg oda kerül. Eltanácsolt minket egyébként, pedig még nem is látta, hogy milyen jól áll rajta a térnadrága, a harisnya és a csatos cipő. Így van, és milyen ügyesen vasalod az újságot reggelente. Ez volt az egyik témánk. A másik pedig még korán reggel foglalkoztunk, felhívtuk Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértőt, mert ugye arról beszélgetünk, hogy akár tényleg Rambó is megirigyelhetné azt a katonai fegyver arzenált, amit egy törvénytervezet szerint az országgyűlési őrség tagjai ezentúl majd használhatnak. Megkérdeztük, hogy vajon mire, miért lehet erre szükség, és miért pont most. És várjuk az elfogó hálót a stúdióba. Igen. Bárki tud ilyet, küldjön nekünk egyet, hogy Ferivel reteszteljük. Na jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Rádió 1-en. Na, hívjuk már is a nap hallgatóját, és aztán elköszönünk, hát én imádom őt, annyira helyes. Na, nagyon jó nem? Egy ilyen mondattal, rendbe tesz. Ibi néni, annyira cuki egyébként. Hívjuk a nap hallgatóját, hogy mondja, hogy reggeli show, akkor már is kap tőlünk egy szép ajándékcsomagot, és utána elköszönünk. Csűrű volt a ma reggel. Jó volt. Sok mindent csináltunk. De hát, nincs kedvem kimenni. Ez a csúcs nekünk a közepes. Nincs kedvem kimenni ebben az időben. Na, itt van már is a nap hallgatója. Ha minden igaz. Ha? Csöng. Reggeli show. Jó reggel. Hello, jó reggelt, hogy hívod? Jó reggelt, sziasztok, Niki vagyok. Azt írtad nekünk, nagyon jó volt. A komonik lenyom a vatelára, az felségárulás lenne, kérdezze. Teljesen be. Nagyon szerettük, és hát mondtad, amit kellett, úgyhogy egy rádió ügyes ajándékcsomagot adnánk neked. Jó? Oké, köszönöm szépen. Merre hallgatsz minket, hallom, vezet szépen. Pesti vagyok, most megyek éppen Szolnokra. Pesti vagy, és mész Szolnokra. Jó utat, köszi, hogy minket hallgatsz. Küldjük a csomagot. Köszönöm, sziasztok! Köszi, ciao, hello. Jó volt, nem? Jó az esti. Jó volt. Jól van, na, hát vigyázzatok magatokra, legyetek sokat a szabadban, jó? Sok sétáltok sokat, legyetek itt a szabadban, élvezzétek az április időjárás, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Puszi mindenkinek, szevasztok! Szevasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim! A műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.